Jack London. İyi köpekler, kötü köpekler ve kuzey toprakları. Kahverengi kurt. Çiğle nemlenmiş çimler yüzünden ayakkabılarının üstüne meslerini geçirmek için geciken kadın evden çıktığında kendini bekleyen kocasının hayranlıkla badem ağacının patlamış tomurcuklarını incelediğini gördü. Meyve ağaçlarının etrafındaki uzun otların ötesine doğru bakındı. Kurt nerede diye sordu. Biraz önce buradaydı. Walt Irwin, ağaçların tomurcuklanma mucizesinin metafiziğinden ve şiirinden koparak kendine gelip etrafa göz gezdirdi. Son gördüğümde bir tavşanın peşinden koşuyordu. Beraberce ağaçsız alandan geçip orman gülü makileliklerinden oluşan korunun içinden kasabaya inen yolu izlerken ''Kurt, kurt, gel buraya kurt'' diye hayvanı çağırdı kadın. Irwin iki küçük parmağını dudaklarının arasına sokup onun bu çabasına keskin bir ıslıkla destek verdi. Aman tanrım, ahenkli seslere ayarlı bir şair olarak hem de diğer her şeyde incelikli davranırken ne kadar da sevimsiz sesler çıkarabiliyorsun. Kulak zarım delindi. Çaldığın ıslık, Orepus'un çıkardığı seslere benzer. Sokak çocuklarının çıkardığı seslere benzer diyecektim diye sertçe sözünü bağladı kadın. Şiir insanı pratik olmaktan alıkoymaz ki. En azından beni alıkoymuyor. Pek kıymetli şiirlerini hiçbir de dergiye satamayan o büyük dehalara benzemem. Boş işlerle uğraşmam ben. Yapay bir abartıyla sözüne devam etti. Ayrıca damaltı sanatçısı veya salon bülbülü de değilimdir. Neden peki? Çünkü pratik adamımdır. Hadi şırıl şırıl akan şu derenin çeyrek millik kısmını saymayalım. Doğru değişim değeri üzerinde çiçeklerle çevrili bir kırevine, dağda hoş bir çimenliğe, bir kızılcam korusuna, 37 ağaçlık bir meyve bahçesine, bir uzun sıra böğürtlen, İki de kısa sıra çileye dönüşmeyen şiirin işe yaramazlığını bulamazsın bende. Ben bir güzellik taciriyim. Şarkı söz satan ve karşılığında faydayı arayan bir alverciyim sevgili Meç. Benim içimde bir şarkı doğar ve dergilerin editörleri sayesinde kızıl çamlarımızın arasından esen batı rüzgarının hafif uğultusuna, suların yosunlu taşlar üzerindeki şırıltısına dönüşür. O sular ve ağaçlar da bana başka bir şırıltıyla cevap verir. Benimkinden farklı bir şarkıdır bu şırıltı ama aslında aynı şarkıdır. Sadece mükemmelen dönüşmüştür. Bütün şarkı dönüştürmelerin o kadar başarılı mı bakalım diye güldü kadın. Olmayan bir tane söyle. Kasabanın en kötü süt ineğine dönüştürdüğün iki güzel şiir mesela. Adam güzel inekti diye lafa başladı. Matt iyi de süt vermedi diye sözünü kesti. Ama kabul et, inek güzeldi, öyle değil mi diye ısrar etti adam. Kadın, işte güzellikle faydanın ayrıldığı yer burası cevabını verdi. İşte de kurt. Yamacı kaplamış, sık makilerin altından gelen hışırtıların peşinden, yaklaşık 12 metre yukarıda, dimdik kaya duvarının kenarında bir kurdun başı ve omuzları belirdi. Güçlü ön pençeleriyle bir çakıl taşını yerinden oynattıktan sonra dikilmiş kulakları ve dikkatle bakışlarıyla o taşın kadınla adamın ayaklarına değene kadar yuvarlanışını izledi. Sonra da bakışlarını onlara çevirip ağzını açarak güldü. Adam bir yandan, kadın bir yandan güzel kurt ve sevgili kurt diye seslendiler köpeğe. Bu sesleri duymasıyla birlikte hayvanın kulakları geri yattı. Başı sanki görünmez bir el tarafından okşanıyormuş gibi sokulgan bir hale büründü. Kurdun tekrar çığlıkların içine dalıp onların yoluna çıkacak şekilde ilerlemesini izlediler. Birkaç dakika içinde kat ettikleri dönemeçten sonra eğimin daha az olduğu bir yerde yumuşak topraktan ve çakıl taşlarından oluşan küçük bir çığla birlikte kayarak yanlarına ulaştı. Fazla sokulgan değildi. Adam tarafından kafasına hafifçe pışpış edilip kulaklarının etrafının bir kere ovuşturulmasının ve kadın tarafından uzunca okşanmasının ardından yol boyunca aşağı doğru inerlerken onların hayli önünde gidiyor, gerçek bir kurt gibi hiç çaba harcamadan sanki yerin üstünde kayarak ilerliyordu. Gövdesi, kürkü ve fırça kuyruğuyla dev bir orman kurduyken, rengi ve üzerindeki beneklerse bunu yalanlayan bir görüntü oluşturuyordu. Orada yanılmaz bir şekilde köpek ortaya çıkıyordu. Hiçbir kurdun rengi böyle olmazdı. Kahverengiydi, koyu kahverengiydi, kızıl kahverengiydi. Bir kahverengi cümbüşüydü. Sırt ve omuzlarındaki canlı kahverengi, yanlarda giderek soluklaşıyor, vücudunun alt kısımlarındaysa içindeki boz renk yüzünden kirli sarıya dönüyordu. Boğazıyla patilerinin beyazı ve gözlerinin üzerindeki ak benekler, ısrarlı ve izi silinmez kahverengi yüzünden kirli beyaz bir renk almışken, altın sarısı ve kahverengi karışımı gözleri sanki iki topaz taşıydı. Adam da kadın da köpeği çok seviyordu ve muhtemelen bunun nedeni onun sevgisini kazanmanın önemli bir görev haline gelmesiydi. Hiçliğin içinden çıkıp gizemli biçimde dağdaki küçük kır evlerine ilk geldiğinde pek de kolay olmamıştı bu. Ayakları yara bere içinde ve açlıktan ölmek üzereyken burunlarının dibinde, pencerelerin önünde bir tavşan avlamış, sonra böğürtlen çalılarının altındaki suya doğru sürünmüş, orada da uyumuştu. Walt Irwin, davetsiz misafirlerine bakmak için yanına gittiğinde bu çabasına hırlamadan başka bir cevap alamamıştı. Arada sulh olsun diye koca bir kase süt ve ekmek götürmek için Madge oraya uğradığında yine aynı hırlamayla karşılanmıştı. Tüm iletişim çabalarını geri çevirerek, kendisine dokunmalarını reddederek, koca dişlerini gösterip tüylerini kabartmak suretiyle onları tehdit ederek hiçbir şekilde sokulgan bir köpek olmadığını ortaya koymuştu. Yine de orada kaldı. Suyun başında uyuyup dinlendi. Arada güvenli bir mesafe bırakmak suretiyle önüne konan yemekleri, yemek koyanlar geri çekildikten sonra yedi. Orada neden oyalandığının açıklaması perişan haliydi. Nitekim birkaç günlük geçici ikametten sonra kendini toparlayınca ortalıktan kayboldu. Eğer Irwin tam da o sıralarda eyaletin kuzeyine çağrılmış olmasaydı, köpeğin hikayesinin kendisiyle karısının dahil olduğu kısmı bu şekilde sona erecekti. Kaliforniya-Oregon sınırına yakın bir bölgede trenle yolculuk etmekte olan Irwin, tesadüfen pencereden dışarı baktığında 300 kilometrelik yolun toz toprağına bulanmış vaziyetiyle, yorgun ama yorulmaz haliyle, kahverengi ve kurt tarzıyla at arabası yolu boyunca kayar gibi ilerleyen, sokulgan olmayan konuğunu gördü. Irwin bir şairdi. Bu demektir ki dürtülerinin peşinden koşan biriydi. Hemen sonraki istasyonda trenden indi. Kasaptan bir parça et aldı ve yersiz yurtsuz avareyi kasabanın dışında yakaladı. Dönüş yolculuğu yük vagonunda yapıldı ve kurt dağ kulübesine ikinci kez işte bu şekilde geldi. Bir hafta boyunca boynuna ip bağlanıp hem adam hem de kadın tarafından bol bol sevildi. Yine de hayli ihtiyatlı bir sevişmeydi bu. Başka gezegenden gelmiş bir gezgin kadar uzak ve yabancıydı köpek. Yumuşacık söylenen bütün sevgi sözlerine hırlayarak karşılık veriyordu. Ama asla havlamadı. Onunla birlikte olduğu bütün o zaman içinde havladığı hiç duyulmadı. Onu kazanmak bir mesele haline geldi. Irwin meseleleri halletmeyi severdi. Madeni bir levha yaptırıp üstüne Glen Allen, Sonoma ilçesi, Kaliforniya'da yerleşik Walt Irwin'e iade ediniz yazdırdı. Levhayı bir tasmaya perçinletip köpeğin boynuna astırdı. Sonra köpek salındı ve anında ortadan kayboldu. Ertesi gün Mendocino kasabasından bir telgraf geldi. Hayvan 24 saat içinde kuzeye doğru 160 kilometreden fazla mesafe almıştı ve yakalandığı yola devam ediyordu. Wells Fargo Nakliye Şirketi tarafından geri getirildi. 3 gün bağlı tutulup 4. gün salındı ve anında yok oldu. Bu kez yakalanıp iade edilmeden önce Oregon eyaletinin güneyine kadar gidebilmişti. Özgürlüğünü kazanır kazanmaz her zaman kaçıyordu. Ve her seferinde kuzeye kaçıyordu. Onu kuzeye doğru götüren bir takıntının esiriydi. Hayvanı Kuzey Oregon'dan getirmek için bir şiirden kazandığı parayı harcayan Walt, bu takıntıyı eve dönme içgüdüsü olarak adlandırdı. Kahverengi gezgin bir başka sefer yine yakalanıp ödemeli olarak iade edilmeden önce Kaliforniya'yı boylu boyunca geçmiş, Oregon'un tamamını ve Washington eyaletinin yarısını kat etmeyi başarmıştı. Yolculuklarında yaptığı hız olağanüstüydü. Beslenip dinlendikten sonra ipi çözüldüğü andan itibaren bütün gücünü hızla yolculuk etmeye ayırıyordu. Yolculuğunun ilk gününde 250 kilometreye kadar mesafe kat ettiği, sonra da yakalanana dek günde 160 kilometre ortalama tutturduğu biliniyordu. Her seferinde geriye sıska, aç, vahşileşmiş bir halde dönüyor ve hep tazelenmiş, gücünü toparlamış olarak kaçıyor. Ayrıca varoluşunun kimsenin anlayamadığı bir dürtüsüyle kuzeye doğru kaçmaktan asla vazgeçmiyordu. Bir yıl boyunca sürekli boşuna kaçtıktan sonra kaçınılmaz olanı kabullenerek tavşan avlayıp suyun başında uyuduğu dağ kulübesinde kalmayı seçti. Gerçi bundan sonra bile adamla kadının ona dokunması için hayli zaman geçmesi gerekti. Bu son derece büyük bir zaferdi çünkü kendisine dokunmasına izin verilenler sadece onlardı. Mahremiyetini titizlikle koruduğu için eve gelen hiçbir misafir ona yanaşmadı. Herhangi bir yaklaşma çabası alt perdeden bir gırlamayla karşılanır. Biraz fazla yaklaşmaya cüret eden çıkarsa dudaklar sıyrılıp koca köpek dişleri sergilenir ve gırlama hırlamaya dönerdi. Bu öylesine feci bir hırlamaydı ki en cesur insanları nasıl dehşet içinde bırakırsa sıradan köpek hırlamasını iyi bilen ama bir kurdun nasıl hırladığını asla görmemiş olan çiftçi köpeklerini de aynı şekilde yıldırırdı. Öncesi yoktu kurtun. Hikayesi Walt ve Madge ile başlıyordu. Güneyden gelmişti ama yanında kaçtığı anlaşılan eski sahibi hakkında en ufak bir ipucu bulamadılar. Bizimkilerin en yakın komşusu ve süt satıcısı Bayan Johnson, onun bir Klondike köpeği olduğunu iddia etti. Kardeşi o Irak memlekette donmuş toprağı kazıp altın çıkardığı için kadın konu hakkında kendini otorite sayıyordu. Bizimkiler ona karşı çıkmadı. Kurtun kulaklarının ucundan belliydi. Bir zamanlar öyle feci donmuşlardı ki bir daha asla iyileşemeyeceklerdi. Ayrıca kurt, gazete ve dergilerde basılan fotoğraflarda gördükleri Alaska köpeklerine benziyordu. Sık sık geçmiş hakkında tahminlerde bulunur ve konu üzerine duyup okuduklarından yola çıkarak onun kuzey topraklarındaki hayatını akıllarında canlandırmaya çalışırlardı. Kuzey topraklarının hala onu cezbettiğini biliyorlardı. Çünkü bazı geceler yumuşak yumuşak ağladığını duyuyorlardı. Ayrıca kuzey rüzgarı esip havaya buz soğuğu getirdiğinde çok huzursuzlanır, Walt ile Madge'in uzun kurt uluması olduğunu bildiği kederli bir ağıta başlardı. Ama hiç avlamadı. Hiçbir şey köpeklere has şekilde bağırmasını sağlayacak kadar kışkırtamadı onu. Gönlünü kazanma dönemi sırasında köpeğin kime ait olduğu konusunda uzun uzun tartıştılar. Her ikisi de kendisine ait olduğunu iddia ediyor, köpeğin en ufak bağlılık ifadesini iddialarını güçlendiren bir kanıt olarak ileri sürüyorlardı. Walt, ilkin daha güçlü konumdaydı çünkü her şeyden önce erkekti. Kurtun kadınlarla hiçbir tecrübesinin olmadığı besbelliydi. Kadınları anlamıyordu. Madge'in etekleri asla kabul edemediği bir şeydi. Eteklerin hışırdaması, tüylerini kabartacak kadar kuşkulanmasına neden oluyor, hele rüzgarlı günlerde Madge'i yanına hiç yanaştırmıyordu. Öte yandan kurtu besleyen Madge olduğu için mutfağı yöneten de oydu ve kurtun o kutsal alana girme izni sadece ve sadece onun bahşedebileceği bir lütuftu. Madge eteklerinin sakıncasını bu sayede giderebildi. Derken Walt özel bir çaba gösterip şiirlerini yazarken kurtun ayaklarının dibine yatması alışkanlığını başlattı ama bu kez de onu okşayıp severken işine ayırması gereken zamandan hayli kayboldu. Sonunda Walt kazandı. Kendi doğallığını yaşayıp yönlendirilmiş bir karara varması için kurtu rahat bırakarak enerjisini hakkıyla şiir dönüştürme işine harcasaydı, şırıl şırıl akan derenin bir miliyle kızılçamlar arasından esen batı rüzgarının en azından iki uğultusuna daha sahip olabileceklerini ileri süren Metçe karşı kazandığı bu zafer büyük olasılıkla erkek olması nedeniyleydi. Yoldan aşağı kıvrıla kıvrıla inerlerken oluşan 5 dakikalık sessizlikten sonra şu triyoletlerden haber almanın tam sırası dedi Walt. Postanede bir çekimiz olduğundan eminim. Ve o çeki güzelim kara buğday ununa, bir galon akça ağaç şerbetine ve sana bir çift yeni mese dönüştürürüz. Bir de Bayan Johnson'ın güzel ineğinin güzel sütüne diye ekledi Madge. Biliyorsun yarın ayın biri. Önce istemsizce kaşlarını çatan Walt'un yüzü sonra aydınlandı. Eliyle göğüs cebine hafif bir şaplak indirdi. Hiç dert etme. Elimde gayet güzel bir yeni inek var. Kaliforniya'nın en iyi süt ineği. Onu ne zaman yazdın diye sordu kadın hevesle. Hemen sonra da sitem etti. Hem de bana hiç göstermedin. Walt, postaneye giderken tam da bunun gibi bir yerde sana okumak için saklamıştım diye cevap verirken elinin nazik hareketleriyle üzerine oturulabilecek kuru bir kütüğü işaret etti. Yoğun eğrelti otlarının arasından gelen küçücük bir akarsu, yosun tutmuş pütürlü bir taşın üzerinden akıp ayaklarının dibinden geçerek yolun karşı tarafına yöneliyordu. Vadiden çayır kuşlarının yumuşak şarkıları yükseliyor, bir güneşli bir gölgeli alanlara girip çıkan büyük kanatlı sarı kelebekler oradan oraya uçuyordu. Aşağılardan gelen bir tıkırtı, Walt'un şiirini okuduğu yumuşak sese karıştı. Ağır ağır yürüyen adamların arada sırada yerinden ettiği taşların sesi de bu ayak tıkırtısına katılıyordu. Walt okumasını bitirip onay için karısına baktığında yolun dönemecinde bir adam göründü. Terlemiş başında şapka yoktu. Bir elindeki mendille yüzünü kurularken, diğer elinde yeni bir şapkayla boynundan çıkarmış olduğu rengi solmuş bir kolalı yakalık tutuyordu. Yapılı bir adamdı. Kasları acı verecek ölçüde sıkacak kadar yeni olan siyah renkli hazır giyim takımı patlatmak üzereymiş gibi görünüyordu. Hava da hayli sıcak diye onu selamladı Walt. Taşya'da herkesle eşit ilişki kurulabileceğine inanır, eline geçen hiçbir fırsatta bu düşüncesini uygulamayı kaçırmazdı. Adam durdu ve başıyla onayladı. Mazeret belirtir gibi görünen bir nezaketle, "Sıcak havaya pek alışık değilimdir," dedi. "Daha çok sıfır dereceleri bilirim." "Buralarda öyle havaları bulamazsınız," derken güldü Walt. "Ya öyle galiba," diye cevap verdi adam. "Gerçi ben burada soğuk hava aramıyorum. Kız kardeşim bulmaya çalışıyorum. Belki oturduğu yeri bilirsiniz. İsmi Johnson'dır. Bayan William Johnson." "Yoksa siz onun Klondike'daki kardeşi misiniz?" diye çığlık atarken Matt'in gözleri ilgiyle parlıyordu. "Hakkında çok şey duyduğumuz kardeş." "Evet hanımefendi, benim," diye ölçülü bir tavırla cevap verdi adam. "Adım Miller, Skiff Miller. Ona bir sürpriz yapayım dediydim." "O halde doğru yerdesiniz. Hiç olmazsa yaya yolunu bulmuşsunuz." Madge adama yolu tarif etmek için ayağa kalkıp parmağıyla birkaç yüz metre yukarıdaki derin vadiyi gösterdi. "Şu kurumuş kızılçamı görüyor musunuz? Onu geçince sağ dönen patikayı izleyin. Kardeşinizin evine giden kestirmedir. Gözden kaçırmanız mümkün değil." "Anladım hanımefendi, teşekkürler," dedi adam. Yanlarından ayrılmak için belli belirsiz bir çaba gösterdi ama uygunsuz biçimde oraya kök salmış gibi görünüyordu. Kendini unutmuş, hayranlıktan ağzı açık kalmış vaziyette kadını seyrediyor, giderek yükselip onu içine alan mahcubiyet denizinde debeleniyordu. Match, "Klondike hakkında anlatacaklarınızı duymak isteriz," dedi. "Kardeşinizdeyken bir gün uğrasak, hatta daha iyisi bir gün bize yemeğe gelseniz." "Tabii hanımefendi, teşekkürler," diye mırıldandı adam mekanik bir şekilde. Hemen sonra kendini toparlayıp ekledi. "Fazla kalmayacağım. Hemen kuzeye dönmem lazım. Bu akşamki trenle gidiyorum. Devletle aramda bir posta sözleşmesi var." Metin hayıflanmasının ardından yanlarından ayrılmak üzere tekrar hamle etti ama boşuna. Gözlerini kadının yüzünden alamıyordu. Ona olan hayranlığı mahcubiyetini unutturmuş, kızarma ve kendini rahatsız hissetme sırası kadına geçmişti. Tam da Walt'un bir şey söyleyip bu rahatsız durumu ortadan kaldırmak için devreye girme zamanının geldiğine karar verdiği anda çalıların içine dalıp oradan uzaklaşmış olan kurt, kurtlara özgü koşusuyla görüntüye girdi. Skiff Miller anında dalgın halinden sıyrılıverdi. Önündeki güzel kadını görmüyordu şimdi. Gözleri köpeğe sabitlenirken yüzüne büyük bir hayret ifadesi yerleşti. Ağır ağır ciddiyetle "Hay lanet, daha neler?" sözleri çıktı ağzından. Meçi ayakta bırakarak düşünceli biçimde kütüğe oturdu. Sesini duyan kurtun kulakları düzleşti. Ağzı gülüyormuşçasına açıldı. Yavaşça yabancıya doğru koştu. Önce ellerini kokladı, sonra da yaladı. Köpeğin başını okşayan Skiff Miller ağır ağır ve ciddiyetle tekrarladı: "Hay lanet, daha neler?" Hemen ardından "Kusura kalmayın hanımefendi, biraz şaşırdım da," dedi. "Biz de şaşırdık," dedi kadın kaygısızca. "Daha önce kurtun bir yabancıya böyle yaklaştığını görmedik." "Kurt mu? Onu bu isimle mi çağırıyorsunuz?" diye sordu adam. Match başıyla onayladı. "Size nasıl bu kadar sokuluyor anlamıyorum. Tabii herhalde Klondike'dan geldiğiniz içindir. Tahmin edebileceğiniz gibi o bir Klondike köpeği." Miller dalgın bir biçimde "Evet hanımefendi," dedi. Kurtun ön ayaklarından birini kaldırıp altını inceledi. Baş parmağıyla bastırıp çökertti. Hayli yumuşak yorumunda bulundu. "Uzun süredir yol yüzü görmemiş." "Ona dokunmanıza izin vermesi," diye araya girdi Walt. "Bence çok şaşırtıcı." Skiff Miller artık Madge'e olan hayranlığıyla ne yapacağını bilemez halde değildi. Uyanmıştı. İş adamı ciddiyetiyle sordu: "Ne zamandır sizin yanınızda?" Tam o sırada eğilip bükülerek yabancının ayaklarına sürtünen köpek ağzını açtı ve havladı. Patlar gibi havlamış, kısa ve sevinçli bir ses çıkarmıştı ama sonuçta havlamıştı. "Bu benim için yeni bir şey," dedi Skiff Miller. Walt ile Madge birbirlerine baktılar. Bu bir mucizeydi. Kurt havlamıştı. "Madge ilk kez havlıyor," dedi. "Ben de onun sesini ilk kez duyuyorum," dedi Miller hevesle. Menç adama gülümsedi. Belli ki şakacı biriydi. Elbette öyle olacak dedi. Onu ilk kez 5 dakika önce gördünüz. Skip Miller bu sözlerin kendisinde yarattığı kuşkuyu onun yüzünde arayan keskin bir bakış attı kadına. Anladınız sanmıştım dedi yavaşça. Bana nasıl sokulduğuna bakıp tahmin edeceğinizi düşünmüştüm. O benim köpeğim. Adı da kurt değil, kahve. O Walt. Match içgüdüsel olarak kocasına yöneldi. Walt hemen savunmaya geçti. Sizin köpeğiniz olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü öyle diye cevaplandı. Bu sizin iddianız dedi sertçe. Skip Miller ağır ve düşünceli bir halde ona baktı ve sonra başıyla Match'i işaret ederek sordu. Onun sizin karınız olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü öyle derseniz ben de size bunun sadece sizin iddianız olduğunu söylerim. Köpek benimdir. Onu ben besledim. Ben büyüttüm. Bırakın da bileyim. Bakın şimdi size kanıtlayacağım. Skip Miller köpeğe döndü. Kahve. Keskin çıkan sesin duyduğu anda köpeğin kulakları sanki okşanıyormuş gibi geriye yattı. Sağ. Köpek bir kavis çizerek sağa döndü. Şimdi ileri. Köpek o anda sağ dönüşünü kesip ileri yürümeye başladı ve daha sonra verilen komuta itaat ederek durdu. Aynı şeyi ıslıkla da yapabilirim dedi Skip Miller gururla. O benim lider köpeğimdi. Yoksa onu yanınızda mı götüreceksiniz diye sordu Match ürkek bir sesle. Adam başıyla onayladı. Klondike denen o korkunç eziyetler diyarına. Adam başıyla onayladıktan sonra ekledi. O kadar da kötü değildir. Bana bakın. Gayet sağlıklı bir numune sayılmaz mıyım? Ya köpekler? O feci zorluklar, bezdiren işler, açlık, soğuk. Bu konuda çok şey okudum, biliyorum. Bir keresinde Little Fish nehrinden neredeyse onu yiyecektim, dedi Miller gaddarca. Neyse ki o gün karşıma bir geyik çıktı da hayatı kurtuldu. Ben olsam önce kendim ölürdüm diye bağırdı Match. Miller burada işler oradan farklı diye açıklamaya girişti. Burada köpekleri yemek zorunda kalmazsınız. Orada olsanız siz de o şekilde düşünürdünüz. Orada hiç olmadınız. Bu yüzden orası hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Ben de tam olarak bunu söylüyorum işte diye atıldı Match. Kaliforniya'da köpek yenmez. Neden onu burada bırakmıyorsunuz? Burada mutlu. Hiçbir zaman açlık çekmeyecek, bunu biliyorsunuz. Hiç soğuğa maruz kalmayacak, zorluk çekmeyecek. Burada hep sevgi ve şefkat bulacak. İnsanlar da doğada vahşi değil burada. Kırbaçlanmak denilen şeyi bir daha asla bilmeyecek. Hava konusuna gelince burada hiç kar yağmaz. Kusura bakmayın ama yazları da fırın gibi sıcak oluyor diye güldü Skiffinler. Match, soruma cevap vermediniz diye tutkuyla devam etti. Kuzey topraklarındaki hayatında ona verecek neyiniz var? Bulduğumuz zaman karnımızı doyuracak yiyecek. Çoğunlukla buluruz. Ya bulamadığınız zaman? Yok. Ya iş? Sözler sabırsızca döküldü Miller'ın ağzından. Çok iş. Çalışmanın, açlığın, soğuğun ve diğer sefaletlerin sonu gelmez. İşte benimle birlikte gelirse bulacağı şeyler bunlar. Ama o bundan hoşlanıyor. O hayatı tanıyor. O hayatın içinde doğdu, orada şekillendi. Siz o hayatı bilmezsiniz. Ne hakkında konuştuğunuzun farkında bile değilsiniz. Köpeğin ait olduğu ve kendini en mutlu hissedeceği yer orasıdır. Walt kararlı bir sesle köpek gitmeyecek ilanında bulundu. Tartışmayı uzatmaya gerek yok. Skip Miller ne dedin sen diye sordu. Kaşları inmiş, yüzüne hücum eden kan nedeniyle oluşan inatçı bir leke alnını kızartmıştı. Köpek gitmeyecek dedim ve öyle olacak. Köpeğin size ait olduğuna inanmıyorum. Onu bir yerde görmüş olmalısınız. Hatta belki köpeğin çektiği kızağı onun sahibi adına sürmüş de olabilirsiniz. Alaska kızak yollarındaki sürücülerin sıradan komutlarına uyması köpeğin size ait olduğunu göstermez. Alaska'daki bütün köpekler emrinizi onun gibi yerine getirecektir. Kuşkusuz kurt, Alaska'daki her köpek gibi çok para eder ve sizin onu elde etmek istemenizin nedeni de budur. Her şekilde onun size ait olduğunu kanıtlamanız gerekir. Skip Miller, sakin ve aklı tamamen başında, alnındaki inatçı kısarıklık bir gıdım daha yoğunlaşmış, ceketinin siyah kumaşı altındaki koca kasları kabarmış vaziyette, o narin bedende nasıl bir kuvvet olabileceğini tartmak istercesine şairi aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı dikkatle süzdü. Sonunda şu lafı eden Klondike'lının yüzünde aşağılayıcı bir ifade vardı. Köpeği burada ve hemen şimdi almamı engelleyecek bir şey göremiyorum. Walt'un yüzü kızardı. Yumruk vururken kullandığı kol ve omuz adaleleri gerilip kasılmış gibi görünüyordu. Endişeyle atılan karısı heyecanla araya girdi. Belki de Bay Miller haklıdır. Hatta korkarım haklı. Belli oldu ki kurt onu tanıyor. Kahve ismine cevap veriyor. Hemen sokuldu. Halbuki sen de bilirsin böyle bir şeyi daha önce kimseye yapmamıştı. Ayrıca baksana nasıl havladı. Sevinçten coşmuş halde. Peki niye seviniyor? Elbette Bay Miller'ı bulduğu için. Walt'un kasları gevşedi. Umutsuzluktan omuzları çökmüş gibiydi. Sanırım haklısın Match dedi. Bizim kurt meğer kurt değil kahveymiş ve belli ki Bay Miller'a aitmiş. Belki Bay Miller onu satar, önerisinde bulundu kadın. Böylece onu biz alabiliriz. Gösterilen bu hak birliğe kendisi de yüce gönüllülükle karşılık vermek isteyen Bay Miller, biraz önceki dövüşken haliyle değil, nazik bir biçimde başını sallayarak hayır dedi. Sonra da onları reddedişinin etkisini en kolay şekilde azaltacak çareyi bulmaya çalışarak "Beş köpeğim vardı" diye söze başladı. Kahve onların lideriydi. Alaska'nın en iyi takımıydılar. Kimse yanlarına bile yaklaşamazdı. 1898 yılında hepsine karşılık 5000 doları geri çevirdim. Gerçi o yıl köpeklerin fiyatı uçmuştu ama bu fahiş fiyatı bu yüzden önermediler. Almak istedikleri şey takımdı. Kahve ise takımın en iyi köpeğiydi. O kış ona 1200 dolar verdiler, satmadım. O zaman satmamıştım, şimdi de satmam. Bu köpeği çok düşünürüm ben. Tam 3 yıldır onu arayıp duruyorum. Çalındığını anladığımda feci olmuştum. Param gitti diye değil, yani nasıl desem, ben bu köpeği deli gibi severim. Hepsi bu. Kusura kalmayın. Biraz önce onu gördüğümde gözlerime inanamadım. Hayal görüyorum zannettim. Gerçek olamayacak kadar güzeldi. Ben onun süt annesiyim. Her akşam onu yatağıma alır, sarılıp yatardım. Annesi ölmüştü. Kendi kahveme katmak için almaya gücüm yetmezken kutusu 2 dolara aldığım konsantre sütle besledim kahveyi. Benden başka anne bilmez o. Düzenli olarak parmağımı emerdi. O lanet enik. İşte tam bu parmağımı. Konuşurken iyice heyecanlanan Skip Miller görsünler diye işaret parmağını uzattı. Sanki köpekle arasındaki duygusal yakınlığın ve onun sahibi olduğunu gösteren kanıtların göstergesiymiş gibi işte bu parmağımı diyebildi sadece. Match konuşmaya başladığında adam hala kendi parmağına bakıyordu. Peki ya köpek dedi kadın. Köpeğin durumunu hiç göz önünde bulundurmuyorsunuz. Skip Miller şaşırmış görünüyordu. Hiç onun durumunu düşündünüz mü diye sordu Match. Nereye varmak istediğinizi anlamadım. Belki köpeğin de seçme hakkı var. Belki onun da istediği ve sevdiği şeyler vardır. Bunu hiç dikkate almıyorsunuz. Ona seçme hakkı tanımıyorsunuz. Onun Alaska'ya ne Kaliforniya'yı tercih edebileceği hiç aklınıza gelmiyor. Sadece kendi isteklerinizi düşünüyorsunuz. Sanki bir torba patates veya bir balya saman gibi davranıyorsunuz ona. Bu farklı bir bakış açısıydı ve Miller'ın etkilendiği, konuyu kafasında ölçüp biçtiği görülüyordu. Match bu kararsızlık anından yararlanmak için harekete geçti. Onu gerçekten seviyorsanız, onun mutlu olması sizin de mutlu olmanız anlamına gelir diye ısrar etti. Skip Miller konuyu kafasında tartışırken Match kocasına sevinç dolu bir bakış attığında yaptığını onaylayan sıcacık gözlerle karşılandı. Klondike'da birden ne düşünüyorsunuz diye sordu. Bu kez aklı karışan Match'ti. Nasıl yani dedi. Sizce köpek Kaliforniya'da mı kalmayı tercih eder? Başıyla olumlu cevap verdi kadın. Bundan eminim. Skip Miller yine kendi içindeki tartışmaya döndü ama bu kez bunu yüksek sesle yaparken aynı zamanda meseleyi ölçüp biçen gözleriyle söz konusu köpeğe bakıyordu. İyi işçidir o. Benim için çok şey yapmıştır. Yanımdayken hiç işten kaytarmamıştır. Toy bir köpek takımını terbiye edip şekle sokma konusunda harikadır. Çok akıllıdır. Bir konuşması eksiktir. Başka her şeyi yapar. Ona ne söylediğinizi anlar. Baksanıza onun hakkında konuştuğumuzu biliyor. Başını ön patilerine yaslamış halde Skip Miller'ın ayaklarının dibinde yatan köpek kulaklarını dikmiş dinliyor, bir onun bir karşısındakinin ağzından dökülen sözlerini, sesini hızlı ve şevkli gözleriyle takip ediyordu. Bundan sonra da çok işler yapabilir, daha yıllarca çalışabilir. Ayrıca ben onu seviyorum, deli gibi hem de. Skip Miller bir iki kez ağzını açıp konuşmadan kapadı. Sonunda şöyle dedi. Ne yapacağımı size söyleyeyim. Hanımefendi, sözlerinizde gerçek payı var. Köpek çok çalıştı. Belki de yumuşak bir yatağı ve seçme şansını hak etmiştir. Yani kararı ona bırakacağız. Onun dediği olacak. Şimdi siz burada oturun. Ben size hoşça kal deyip normal bir şekilde yürüyüp gideceğim. Köpek burada kalmak isterse kalır. Benimle gelmek isterse bunu engellemeyin. Ben onu yanıma çağırmayacağım. Siz de yanınıza çağırmayın. Sonra bir anda aklına düşen kuşkuyla Matt'e bakıp yalnız dürüst davranmanız lazım dedi. Arkamdan köpeği ikna etmeye çalışmak yok diye ekledi. Matt, tamam dürüst davranacağız derken Skip Miller onun teminat veren bu lafını böldü. Kadınları bilirim dedi. Kalpleri yumuşaktır. Bir şey işlerine dokunursa hileye başvurabilir. Normalde yapmayacağı şeyleri yapabilir. Şeytan gibi yalan söyleyebilirler. Kusura kalmayın hanımefendi. Genel olarak kadınlardan konuşuyorum. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum derken Matt'in sesi titriyordu. Bana teşekkür etmeniz için bir neden göremiyorum. Henüz kahve seçimini yapmadı. Şimdi izninizle ben yavaş yavaş yanınızdan ayrılıyorum. Yaklaşık 100 metre sonra görüş alanınızdan çıkacağım söylenebilir. Match başıyla onaylayıp ekledi. Köpeği etkilemek için hiçbir şey yapmayacağınıza içtenlikle söz veriyorum. Skiff Miller, birilerinin yanından ayrılanların ses tonuyla "İyi o zaman, hadi ben gidiyorum." dedi. Sesindeki bu değişim üzerine kurt hemen başını kaldırdı. Adamla kadın el sıkışırken aynı şekilde hızla ayağa fırladı. Arka ayakları üzerinde yükselip ön ayaklarını kadına dayarken bir yandan da Skiff Miller'ın elini yalıyordu. Adam Walt'la el sıkışırken kurt bu hareketi tekrarlayıp ön ayaklarını Walt'a dayarken bu kez ikisinin de ellerini yaladı. Dönüp yoldan yavaş yavaş yukarı doğru tırmanırken Klondike'ın ağzından son çıkan sözler "Hiç kolay olmuyor, bunu diyebilirim" oldu. Kurt baştan sona şevke ve umuda kesmiş halde adamın dönüp adımlarını bu tarafa doğru atmasını bekleyerek 6-7 metre boyunca onun gidişini izledi. Sonra pes perdeden kısa bir sızlanma sesiyle birlikte peşinden seyirtti. Adamı yakaladı, gönülsüz bir yumuşaklıkla elini dişlerinin arasına alıp nazikçe onu durdurmaya çalıştı. İsteği olmayınca Walt Irwin'i oturduğu yere döndü. Dişleriyle ceketin eteğini yakalayıp bu sefer onu çekiştirerek uzaklaşan adama doğru götürmeye çalıştı. Boşuna. Huzursuzluğu gittikçe büyüyordu. Her yerde bulunmak istiyordu. Aynı anda hem eski sahibinin hem de yenisinin yanında iki farklı yerde olmayı arzu ediyordu ama bir yandan da bu ikisi arasındaki mesafe giderek artıyordu. Heyecanla sıçramaya başladı. Gergin bir şekilde, sancılı bir kararsızlık içinde bir berikine, bir ötekine doğru küçük küçük hopluyor, bir ona bir buna dönüyor, ne karar vereceğini bilemiyor, ikisinin de isteyip birini seçemiyor, kısa kısa, kesik kesik inliyordu ki sonunda nefes nefese kaldı. Sonra birden kıç üstü yere oturdu. Burnunu havaya dikti. Ağzı birdenbire şiddetle ve peş peşe gelen sarsılma hareketleriyle açılıp kapanmaya ve her seferinde daha geniş açılmaya başladı. Bu ani hareketler boğazına tekrar tekrar hücum eden kasılmalarla birlikte geliyor ve her kasılma öncekinden daha sert oluyordu. Sarsılma ve kasılmalara uyum sağlayan gırtlağı önce ciğerlerinden dışarı salınan havaya eşlik eden bir sessizlikle titremeye başladı. Sonra alçak perdeden insan kulağının kaydedebileceği en peslerden derin bir ses çıktı. Bütün bunlar sinirlerin ve kasların uluma hazırlığıydı. Ancak tam gırtlağının tüm gücüyle ulumaya başlayacakken kocaman açtığı ağzı kapandı, kasılma nöbetleri kesildi ve kurt uzun ve sabit bakışlarla uzaklaşan adamı izlemeye başladı. Sonra birden başını çevirip omuzun üstünden aynı sabit gözlerle Volt'a baktı. Ama bu yakarışı karşılık bulmadı. Yapması gereken şeye dair ne bir söz duydu, ne bir hareket gördü. Ne telkinde bulundu ona, ne de bir ipucu alabildi. Tekrar ileriye bakarak eski sahibinin yolun dönemecine yaklaştığını görmesi onu daha da heyecanlandırdı. İnleyerek ayağa fırladı ve tam o anda aklına gelen yeni bir fikirden çarpılmış halde dikkatini Mece yöneltti. Şimdiye kadar onu göz ardı etmişti ama her iki sahibi de umutlarını söndürünce geriye bir tek Meç kalmıştı. Yanına yaklaşıp başını kucağına koydu. Burnuyla kolunu dürttü. Eskiden beri ondan bir şey isteyeceği zaman böyle yapardı. Sonra biraz geri çekilip oyuncu bir biçimde kıvrılıp bükülmeye, hoplayıp zıplamaya, arka ayakları üzerinde hafifçe yükselip ön ayaklarını yere vurmaya başladı. Tatlı tatlı yakaran gözlerinden geriye yatmış kulaklarına, sallanan kuyruğuna dek tüm vücuduyla mücadele ederek içinde bulunan ama dile getirebileceği araçlardan yoksun olduğu düşünceyi ifade etmeye çabalıyordu. Ama kısa sürede bunu da bıraktı. Daha önce asla kendisine soğuk davranmamış olan bu insanların kayıtsızlığı içini karartmıştı. Hiçbir cevap alamıyor, hiçbir yardım göremiyordu onlardan. Onu önemsemiyorlardı. Sanki ölü gibiydiler. Sonra dönüp sessizce eski sahibini izledi. Skis Miller dönemeçteydi. Bir an sonra görüntüden tamamen çıkmış olacaktı. Buna rağmen başını çevirmiyor, sanki arkasında onu ilgilendiren bir şey yokmuş gibi ağır ve düzenli adımlarla ileriye doğru yürümeye devam ediyordu. Sonunda da istifini hiç bozmadan görüntüden çıktı. Kurt tekrar görünmesini bekledi. Bir dakika boyunca sessizce, sakince, hareketsizce, taşa dönmüşçesine bekledi. Bir kez havladı, sonra bekledi. Ardından dönüp tırıs tırıs Walt Irwin'e doğru gitti. Elini kokladı. Kıvrılarak görüntüden çıkan, yolun boş dönemecine bakarken ayaklarının dibine taş gibi çöktü. Yosun tutmuş pütürlü taşın üzerinden kayarak akan suyun şırıltısı birden artmıştı sanki. Çayır kuşlarının ötüşü dışında hiçbir ses duyulmuyordu. Kocaman sarı kelebekler güneşli alandan sessiz sedasız geçerek uykulu gölgelerin içinde kayboldular. Madge utku kazanmışçasına kocasına baktı. Birkaç dakika sonra Kurt ayağa kalktı. Hareketlerinde bir düşünmüş olma hali, bir karar vardı. Adamla kadına dönüp bakmadı bile. Gözleri yola sabitlenmişti. Seçimini yapmıştı. Onlar da gördüler bunu. Ve anladılar ki Kurt o anda onları geride bırakmakta, çilelerle dolu bir hayata başlamaktadır. Kurt tırıs tırıs gitmeye başlayınca Meç'in dudakları çıkartmayı düşündüğü sevgi sesine yol olacak şekilde büzüldü ama çıkartamadı o sesi. Kocasına bakmak zorunda olduğunu hissetti ve kendisini izleyen gözlerdeki katılığı gördü. Büzülmüş dudakları normale döndü ve sessiz bir of çekti. Kurt'un tırıs koşusu dört nala döndü. Her adımda daha uzağa sıçrıyordu. Bir kez bile başını çevirip geriye bakmadı. Kurt kuyruğu arkasında dimdik uzanıyordu. Keskin bir hareketle dönemeci döndü ve gözden kayboldu. Ah o benekli. Bir zamanlar kendisine ne kadar değer vermiş olsam da artık Stephen McKay'i pek düşündüğüm yok. Halbuki bir zamanlar onu öz kardeşimden bile çok severdim. Kendisiyle bir daha karşılaşırsam yapacaklarımdan sorumlu olmadığımı şimdiden ilan ederim. Bir zamanlar ekmeğimi, battaniyemi paylaştığım, zorlu Chilcot yolunu beraber arşınladığım bir insan, bana böyle bir yanlış yapmaması gerektiğini nasıl düşünemez? Bir türlü anlayamıyorum. Oysa Steve'i hep güvenilir bir arkadaş, doğasında zerre kötülük ve kindarlık bulunmayan düşünceli bir yoldaş olarak görmüşümdür. Bir daha insanlar hakkındaki yargılarıma asla güvenmeyeceğim. Halbuki Tifo nedeniyle ateşlendiğinde ona ben bakmıştım. Stewart Nehri'nin kaynağının oralarda birlikte açlık çekmiştik. Little Salmon da benim hayatımı o kurtarmıştı. Oysa şimdi beraber geçirdiğimiz bunca yılın ardından söyleyebileceğim tek şey tanıdığım en adi adamın Stephen McKay olduğudur. Klondike altında hücumuna 1897 güzünde katıldık. Ancak geç kalmış, soğuklar bastırmadan Chilcot geçidini aşamamıştık. Malzememizi yolun yarısına kadar sırtımızda taşıdığımızda kar başladı. Biz de köpek satın alıp kalan kısmı kızakla aşmak durumunda kaldık. İşte benekliğe böyle sahip olduk. Köpeklerin fiyatı uçmuştu. Benekliğe 110 dolar ödedik. Bu fiyata değer gibi görünüyordu. Görünüyordu dedim çünkü benekli hayatımda rastladığım en gösterişli köpeklerden biridir. Yaklaşık 30 kiloluk cüssesiyle iyi bir kızak köpeğinin tüm özelliklerine sahip gibi duruyordu. Cinsine ise hiç bakma anlayamadık. Husky, Malamute veya Hudson Bay değildi. Tek tek hiçbirine benzemiyor ama topluca tümünü andırıyor. Üstüne bir de beyaz adamın köpeklerinin bazı özelliklerini gösteriyordu. Öyle ki bir yanında tüylerinin hakim rengi olan sarı kahverengi, kirli beyaz, kızıl karışımın tam ortasında su kovası büyüklüğünde kömür karası bir benek vardı. Zaten ona benekli ismini vermemizin nedeni de buydu. Son derece gösterişli bir köpekti. Formu yerindeyken vücudunun her yeri demet demet kaslarla kaplıydı. Alaska'da gözüme çarpan en güçlü görünümlü hayvan olduğu gibi en zekisiydi de. Onu baştan ayağa şöyle bir süzdüğünüzde kendi ağırlığındaki 3 köpekten fazla yük çekeceğini düşünürdünüz. Belki gerçekten de çekebilirdi ama böyle bir şeye asla tanık olmadım. Çünkü Benekli'nin aklı o şekilde çalışmıyordu. Yiyecek arama ve çalma konusunda mükemmellik mertebesine ulaşmış, çalışmak zorunda olduğu zamanları sezerek oradan tüyme açısından olumlu anlamda korkunç bir içgüdü geliştirmiş, gerektiğinde gözden kaybolma ve bir anda ortaya çıkma bakımından yaratıcılıktan her türlü nasibini almıştı. Sıra işe geldiğinde ise tüm zekası geri çekilir, ortalarda dolaşan aptal bir et yanından ibaret olan ve yüreğinizi sızlatan bir hayvana dönüşürdü. Bazen o görüntünün aptallıkla hiç ilgisi olmadığını düşünürüm. Belki de tanıdığım bazı adamlar gibi çalışmayacak kadar bilgeydi. O zekasıyla hepimizi yaya bıraksa şaşırmazdım. Muhtemelen düşünüp taşınmış ve sürekli çalışıp hiç dayak yememektense hiç çalışmayıp arada sırada dayak yemenin çok daha iyi olduğuna karar vermişti. Bu hesabı yapabilecek kadar zeki bir köpekti Benekli. Şöyle ifade edeyim, bir keresinde oturup uzun uzun Benekli'nin gözlerinin içine bakıp o gözlerden dışarı ışıyan zekayı gördüğümde omurgamda aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı titreme nöbetleri geçmiş, yüreğimin yağları erimişti. O zeka konusunda ne söylesem kendimi yeterince anlatmış olamam. Sözlerle anlatılabilir gibi değildi. Ben gördüm, sadece bunu söyleyebilirim. Bazen onun gözlerine bakarken bir insanın ruhuna bakıyormuşum gibi olurdum. Orada gördüklerimden korkar, zihnimde reenkarnasyon fikri ve buna benzer şeyler canlanırdı. Demem o ki hayvanın gözlerinde büyük şeyler gördüm. Dünyaya iletilecek bir mesajı vardı ama ben o mesajı anlayabilecek kadar büyük değildim. O mesaj neyse beni şaşırttı, kafamı karıştırdı. O gözlerde gördüğüm şeyin ne olduğuna dair en ufak bir ipucu dahi veremiyorum. Işık değildi, renk değildi. Gözler sabit dururken hareket eden, geriye doğru kaçan bir şeydi. Aslında o hareketi görmedim sanırım. Daha çok sezmiş olmalıyım. Bir ifade. Evet, bir ifadeydi ve ben o ifadeden bir izlenim edindim. Hayır, tam olarak bir ifade değildi, daha fazlasıydı. Ne olduğunu bilemiyorum ama bir yakınlık hissetmemi sağladı. Yakınlık dediysem yanlış anlamayın, duygusal bir yakınlık değildi. Daha ziyade eşitlik hissinin getirdiği bir yakınlıktı. O gözler asla bir geyiğin gözleri gibi yalvarmadı bana. Tersine meydan okudu. Öte yandan isyan da yoktu o bakışlarda. Büyük bir sükunetle eşit olduğumuzu bildiriyordu. O kadar. Üstelik bunu özel bir kasıtla yaptığını sanmıyorum. Tahminime göre isten dışı bir şeydi. Gözlerinde o ifade vardı çünkü o ifade oradaydı ve köpek gözlerinden dışarı ışımasına engel olamıyordu. Tam olarak ışımak da değil, anlatmak istediğim. Işımıyordu, hareket ediyordu. Saçmaladığımın farkındayım ama o hayvanın gözlerine siz de benim gibi baksaydınız, Steve'in de benim de neden aynı şekilde etkilendiğimizi anlardınız. Bir keresinde hiç işe yaramadığı için Benekli'yi öldürmeye çalıştım ama beceremedim. Önüne düşüp çalıların arasına götürdüğümde yavaş yavaş ve isteksizce peşimden geldi. Ne olacağını biliyordu. Uygun bir yerde durdum, ayağımı ipin üstüne bastım, koca Colt tabancamı çıkardım. Köpek yere oturup bana baktı. Yalvarmadığını söylemiştim size. Öylece bana baktı. Ve ben o gözlerde anlaşılması mümkün olmayan her türlü şeyin hareket ettiğini gördüm. Evet, hareket ediyordu. Yani tam olarak hareket ettiklerini gördüm sayılmaz. Öyle gördüğümü düşündüm. Yani daha önce de söylediğim gibi sanırım sadece sezdim. İçinde bulunduğumuz şu anda o zaman gördüklerimin bana fazla gelmiş olduğunu, beni aştığını söylemek isterim. Bir adamı öldürecekmişim gibi hissettim. Hem de bilinci yerinde olan ve cesaretle hiç de korkutamazsın beni dermiş gibi sakin sakin elinizdeki tabancaya bakan bir adamı. Sonra gözlerinde o kadar açık bir mesaj gördüm ki hemen tetiği çekeceğime şu mesajı anlayabilir miyim diye biraz oyalandım. Mesaj oradaydı. Tam önümdeydi. Gözlerinde parıldıyordu. Sonrasındaysa geç olmuştu. Korktum. Bütün vücudum titriyor. Midemdeki asabi bulantı yüzünden deniz tutmuş gibi hissediyordum. Oturup köpeğe baktım. O da bana baktı. Kafayı sıyıracağımdan korkana kadar bakıştık. Ne yaptım biliyor musunuz? Tabancamı yere attım. İçime dolan tanrı korkusuyla kampa kadar koştum. Steve bana kahkahalarla güldü. Ama bir hafta sonra bu kez Steve'in de onu aynı amaçla ormana götürdüğünü ve sonra tek başına geldiğini gördüm. Bir süre sonra da Benekli çıka geldi. Benekli hiçbir şekilde çalışmıyordu. Cebimizdeki son paranın 110 dolarını onun için harcamıştık ama köpeği çalıştıramıyorduk. Koşumlara azıcık da olsa yüklenmiyor, ipleri germiyordu bile. Koşumlara ilk kez bağladığımızda Steve önce onunla konuştu ama hayvan sadece şöyle bir titredi, hepsi o kadar. Koşumlara en ufak bir ağırlık vermedi. Aptal bir et yığını gibi öylece durdu. Steve ve kırbacıyla biraz okşadı. Benekli ciyakladı ama yine gram yüklenmedi. Bu kez Steve biraz daha sert vurunca benekli kurtlar gibi uzun uzun uludu. Steve çıldırıp 5-6 kere sıkı kırbacıyla kırbaçlayınca da ben çadırdan çıkıp araya girdim. Steve'e hayvana vahşice davrandığını söyledim. Tartıştık. İlk tartışmamızdı. Kırbacı karların üstüne attı. Çekip gitti. Bu kez kırbacı ben aldım. Ah o benekli yok mu? Daha kırbacı havaya kaldırmadan titredi, sallandı, yere sindi. Kırbacın ucu vücuduna değince de kaybolmuş bir ruh gibi uludu. Sonra da karların üstüne yatıp öyle kaldı. Diğer köpekleri hareket ettirdim, onu sürüklemeye başladılar. Ben benekliyi kırbaçlarken o sürükleniyordu. Yerde yuvarlandı, sırt üstü sürükleniyor, dört ayağı havada sallanırken sanki sosis makinesine sokulmuş gibi uluyordu. Steve gelip bana güldü. Ben de ona söylediklerim nedeniyle özür diledim. Benekliğe iş yaptırmak mümkün değildi. Bu yetmezmiş gibi hayatımda gördüğüm en obur köpekti it. Domuzlar kadar iştahlıydı. Üstüne üstlük en zeki hırsız da oydu. Bu konuda alt etmek imkansızdı iti. Nitekim benekli götürdüğü için birçok kahvaltımızı domuz pastırması olmadan yapmak zorunda kaldık. Yine Stewart Nehri'nin yukarılarında onun yüzünden neredeyse açlıktan ölecektik. Et lulamızı patlatmanın bir yolunu bulmuştu ve takımın kalanı ondan arta kalanlarla beslenmek zorunda kaldı. Öte yandan benekli eşit davranır, herkesten çalardı. Durmak bilmeyen bir köpekti. Sürekli etrafı araştırır, habire bir yerlere giderdi. 7-8 kilometre yakınımızda olup da yağmalanmamış kamp bırakmazdı. En kötüsü de her seferinde kampların sahipleri gelip beneklinin aşırdıklarını ödememizi ister. O toprakların kanununa göre bu talep gayet adil olduğu için ödetirlerdi de. Ancak özellikle Chilcot'taki ilk kışımızda cebimiz henüz para görmemişken elimizi bile sürmediğimiz jambonların, pastırmaların bedelini ödemek bize çok ağır gelmişti. Ah o benekli yok mu? Çok da iyi kavga ederdi. Çalışmak dışında her şeyi yapardı. Bir gram bile yük çekmemiştir ama yine de köpek takımının efesi oydu. Onun diğer köpekleri zapturapt altına alma yöntemi aynı zamanda bir eğitimdi. Zorbalıkla hepsini sindirirdi. Her zaman etrafta dişlerinin taze izlerini taşıyan birkaç köpek olurdu. Ama sıradan bir zorbadan fazlasıydı benekli. Dört ayağı üzerinde yürüyen hiçbir şeyden korkmazdı. Herhangi bir kışkırtma yokken yabancı bir köpek takımının içine tek başına girdiğini, azametle yürüyüp hepsine posta koyarak aralarından geçtiğine tanık olmuşumdur. İyi yediğini söylemiş miydim? Bir keresinde kırbacı yerken yakalamıştım onu. Aynen öyle. Kırbacın ucundan başlamış, ben onu yakaladığımda sapına kadar gelmişti ve yemeye devam ediyordu. Nasıl da gösterişli bir köpekti. İlk haftanın sonunda atlı polise 75 dolara sattık onu. Atlı poliste tecrübeli köpek sürücüleri vardı. Dawson'a kadarki 1000 kilometrelik yol sırasında onu tam bir kızak köpeği haline getireceklerini biliyorduk. Biliyorduk dedim ama daha benekliği tam olarak tanımıyormuşuz meğer. Zaten ondan sonra da benekli konusunda bir şey bildiğimizi söyleyecek kadar özgüvenli olamadık. Bir hafta kadar sonra sabahın köründe hayatımda duyduğumuz en ateşli it dalaşı sesleriyle uyandık. Benekliydi, dönmüştü ve takımın terbiyesini yeniden ayar çekiyordu. Kahvaltıda canımızın ne kadar sıkkın olduğunu varın siz tahmin edin. Derken 2 saat sonra onu bu kez hükümete ait postayla Dawson'a giden bir resmi ulak takımına satınca neşemiz yerine geldi. Ama ah o benekli yok mu? Dönmesi 3 günü bile bulmadı ve dönüşü yine köpekler arasındaki gürültülü bir dalaşla kutlandı. Kendi malzemelerinizi geçitten taşıdıktan sonra o kışı ve baharı ücreti karşılığında başkalarının malzemelerini taşıyarak geçirdik ve cüzdanımızı bir güzel şişirdik. Benekli'den de iyi para kazandık. Onu bir iki kere değil tam 20 kere sattık. Her seferinde geri döndü ve kimse de gelip bizden parasını istemedi. Aslında o parayı biz de istemiyorduk. Hatta onu bizden alıp yanında tutabilen biri çıkarsa iyi para vermeye hazırdık. Ondan kurtulmak istiyorduk ama kimseye de bedavaya veremezdik. Şüphe çekerdi. O kadar gösterişli bir köpekti ki alıcı bulmada hiç sıkıntı çekmedik. Terbiye edilmemiş diyor, bulduğumuz fiyata satıyorduk. 25 dolara kadar indiğimiz de oldu. Bir keresinde 150 dolara bile sattık. Bu parayı veren adam benekliği şahsen geri getirdiğinde parasını geri almayı reddetti ve bize verdi, veriştirdi. Sonra da dedi ki hakkımızda düşündüklerini yüzümüze söylemek için ödediği bu bedel hiç de fazla değilmiş. Adamın sonuna kadar hakkı vardı. Ağzımızı açamadık. O adamın bana bu şekilde saydırmasından önce sahip olduğum öz saygıyı bugüne kadar asla tam olarak kazanmış değilim. Göllerin ve nehrin üstündeki buz tabakası eriyince Bennett Gölü'nde yaptığımız bir tekneye malzemelerimizi yerleştirip Dawson'a doğru yola koyulduk. İyi bir köpek takımımız vardı ve tabii ki onları teknenin içine koyduğumuz malzemelerimizin üstüne oturmuştuk. Benekli de bizimleydi. Ondan bir türlü kurtulamamıştık. İlk gün en az 10 kere kavga çıkarıp köpeklerden birini ya da öbürünü nehre atıp durdu. Tekne küçük olduğu için mecburen herkes birbirine yakın duruyordu ama bizimki fazla kalabalıktan hoşlanmıyordu belli ki. Steve ikinci gün bu köpeğe daha geniş yerler lazım dedi. Hadi onu araziye bırakalım. Öyle de yaptık. Karibou geçidinden atlasın diye tekneyi karaya yanaştırdık. En iyisinden iki köpek daha onun peşinden atlayınca bu sefer onları bulmak için günler harcadık. O iki köpeği bir daha görmedik ama kavuştuğumuz sükunetin ve rahatlığın tadını çıkarırken 150 dolarını geri almak istemeyen adam gibi biz de bu bedelin son derece düşük olduğuna karar verdik. Aylardır ilk kez Steve ile birlikte kahkahalar attık, ıslıklar çaldık, şarkılar söyledik. Mutluluktan havalara uçacak haldeydik. Karanlık günler geride kalmıştı. Kabus sona ermişti. Benekli denen o it gitmişti. 3 hafta sonra bir sabah Steve ile beraber Dawson'da nehir kıyısında duruyorduk. Bennett Gölü tarafından küçük bir tekne geliyordu. Steve'in ürperdiğini gördüm. Açlıktan açığa küfürü bastığını duydum. Bir de baktım ki Benekli dikilmiş kulaklarıyla teknenin başında oturuyordu. Steve ile birlikte dayak yemiş kelpler gibi, korkaklar gibi, adaletten kaçan firariler gibi hemen oradan sıvıştık. Polis amiri de bizim böyle sinsi sinsi sıvıştığımızı görünce şüphelenmiş. Teknede kolluk kuvvetlerinden birilerinin bulunduğunu ve bizim peşimizde olduklarını sanmış. Tekne gelene kadar gözden kaybetmemek için bizi izlemiş. Emen ambarında bizi köşeye sıkıştırdı. Tabii Benekli ile karşılaşmayalım diye hep beraber teknenin yanına gitmemiz isteğini reddettik. Ama bunun nedenini açıklamak için de hayli uğraştık. Sonunda bir polis çağırıp bizi onun gözetimine bıraktı ve oraya kendisi gitti. Polisten yakayı sıyırır sıyırmaz kulübemize koştuğumuzda ne görelim? Benekli sundurmada oturmuş bizi bekliyor. Burada oturduğumuzu nereden bildin be köpek? O yaz Dawson'da tam 40 bin kişi yaşıyordu. Onca kulübenin içinde bizimki nasıl buldun? Her şeyden önce bizim Dawson'da olduğumuzu nereden bildin? Bu soruların cevaplarını size bırakıyorum. Yalnız cevap bulmaya çalışırken onun zekası ve gözlerinde parıldayan ölümsüz şeyler hakkında söylediklerimi de unutmayın. Artık Benekli'den kurtulmamız mümkün değildi. Chilcot'tayken onu sattığımız bir sürü kişi o sırada Dawson'daydı ve hikayeyi herkes duymuştu. 5-6 kez onu Yukon nehrinden aşağı inen istimbotlara koyduk ama teknenin kıyıya yanaştığı ilk yerde karaya atlıyor, kıyıdan yürüyüp geliyordu. Hadi biz onu satamıyorduk, öldüremiyorduk ama başkaları da öldürmeyi başaramadı. Şansı onu hep koruyordu. Kasabanın ana caddesindeki bir kavgada tepesine 50 köpeğin çöktüğünü ve sonunda tüm köpekler birbirinden ayrıldığında bizimkinin burnu bile kanamamış halde dört ayağı üstünde dikilirken başına üşüyen köpeklerden ikisinin kenarda leş olarak yattığını görmüşlüğüm vardır. Binbaşı Dinwiddie'nin zulasından koca bir parça geyik eti aşırdığına tanık oldum. Et o kadar ağırdı ki elinde nacakla peşine düşen bayan Dinwiddie'nin kızılderili aşçısıyla arayı açamıyordu. Bizimki tepelere doğru gidip kadıncağız da sonunda pes ederek peşini bırakınca bu sefer olaya elinde Winchester tüfeğiyle binbaşı Dinwiddie dahil oldu. Tüfeği iki kez üstüne boşalttı ama Benekli'yi isabet ettiremedi. Sonra da bir polis gelip yerleşim sınırları dahilinde ateşli silah kullandığı gerekçesiyle binbaşıyı tutukladı. Kesilen para cezasını ödeyen binbaşı Dinwiddie'ye Steve ve ben de kemikler dahil Kilosu 2 dolardan etin parasını uçlandık. Ete verdiği para bu kadarmış. Et o sene pahalıydı. Sadece kendi gözlerimle gördüklerimi anlatıyorum. Şimdi size bir şey daha anlatacağım. Benekli denen o itin donmuş nehrin üstündeki bir su deliğine düştüğüne tanık oldum. 10 santimlik buz tabakasının altından akan nehir bir saman çöpü gibi alıp götürdü onu. 300 metre kadar aşağıda hastanenin kullandığı büyük bir su deliği daha vardı. Benekli o delikten çıktı. Üstündeki suları silkeledi, patilerin arasında oluşmuş buzları dişleriyle kırdı, nehrin kıyısından kasabaya geri döndü ve altın komiserinin Newfoundland cinsi koca köpeğini bir güzel marizledi. 1898 güzünde ırmak donmadan önce Steve ile birlikte kayığımızı atlayıp Yukon'dan akıntıya karşı istikamette Stewart nehrine doğru yola çıktık. Yanımıza köpekleri de almıştık. Tabii ki Benekli dışında. Ona yeterince bakıp beslediğimizi düşünüyorduk. Chilcot'ta onu satarak elde ettiğimiz gelirden çok daha fazla paraya ve özellikle de yiyeceğe mal olmuş, bize hayli vakit kaybettirmiş, çok sıkıntı yaratmıştı. Bu yüzden yola çıkarken Steve ile birlikte onu kulübeye bağladık. O gece Indian Nehri'nde kurduğumuz kampta ondan ne güzel kurtulduğumuz konusunda konuşup gülüşüyorduk. Battaniyenin üstüne oturmuş, komik bir herif olan Steve'e gülerken korkunç bir kasırga koptu. Meğer Benekli Efendi gelmiş ve bizim köpekleri bulmuş. Bu tüyler ürpertici seslerin çıkmasının nedeni buymuş. İyiden, ipten nasıl kurtulmuştu? Artık orası size kalmış. Bu konuda fikir ileri süremeyeceğim. Hadi kurtuldu diyelim. Koca Klondike nehrinden karşıya nasıl geçti peki? Bu da başka bir soru. Hadi ona da tamam. Ya bizim Yukon nehrinden akıntı yönünde değil de yukarı doğru gittiğimizi nasıl bildi? Malum suyun üzerinde hareket ettiğimiz için kokumuzun izini sürmesi mümkün değildi. Biz iki arkadaş da artık bu köpekle ilgili batıl inançlar gelişmeye başlamıştı. Asabımızı bozuyor, hatta aramızda kalsın, biraz da korkutuyordu bizi. Biz Henderson deresinin ağzındayken ırmak donmaya başladı. Benekli bakır aramak için White nehrine doğru giden bir takıma iki çuval un karşılığında sattık. Sonra tüm o takım kayboldu. Ne bir kıl, ne bir tüy, ne bir saç. İnsanlardan, köpeklerden ve kızaklardan tek bir iz bulunamadı. Sanki yer yarıldı, yerin içine girdiler. O toprakların en büyük gizemlerinden biridir bu olay. Steve ile ben Stewart nehrinden yukarı doğru ilerliyorduk. Ki 6 hafta sonra kampımıza Benekli geldi. Yürüyen bir iskelet gibiydi. Ancak sürüklenerek ilerleyebiliyordu ama yanımıza varmayı becermişti. Benim bilmek istediğimse bizim Stewart'ta olduğumuzu ona kimin söylediydi? Binlerce yere gitmiş olabilirdik. Burada olduğumuzu nasıl bildi? Ben anlamadım. Anlayan varsa beri gelsin. Ondan kurtulamıyorduk. Mayo da bir Kızılderili'nin köpeğiyle dalaştı. Adam kavga sırasında baltasını Benekli'ye savurdu ama onu ıskalayıp kendi köpeğini öldürdü. Hani sihirle kurşunların yön değiştirilebilir falan denir ya, sapını tutan kişi yetişkin bir Kızılderili ise baltanın yönünün saptırılabileceğine kesinlikle inanmam. Ama kendi gözlerimle gördüm. Aynen böyle oldu. Adam kendi köpeğini öldürmek istememişti. Aksini iddia eden varsa buyursun kanıtlasın. Benekli'nin bizim et zulasını patlattığını anlatmıştım. Ölümümüz bu yüzden olacaktı neredeyse. Etrafta avlayacak hayvan kalmamıştı ve elimizdeki etle idare edecektik. Geyikler peşlerine kızılderilileri de takarak yüzlerce kilometre öteye gitmişlerdi. Halbuki biz yerimizde duruyorduk. Bahar henüz gelmemiş, nehrin buzu daha erimemişti. Benekli'den başlamak üzere köpekleri yeme kararı aldığımızda bir deri bir kemiğe dönmüştük. Bilin bakalım o it ne yaptı? Sıvıştı. Onu yemeye karar verdiğimizi acaba nereden bildi? Geceler boyunca pusuda onu bekledik ama gelmeyince biz de öteki köpekleri yedik. Takımdaki bütün köpekleri. Artık anlatacaklarımı bitiriyorum. Bilirsiniz, baharda büyük ırmakların buzları eriyip kırılmaya başladığında birkaç milyar tonluk buz parçaları ortaya çıkar, birbirini alttan üstten sıkıştırarak, öğütüp kırarak, aşındırarak ırmakla birlikte akar. Stewart Nehri'nin de buzları parçalanmaya başladığında bütün o gürültünün, patırtının, çatırtının ortasında Benekli'yi gördük. Belli ki bir yere gitmek için nehri geçmek isterken yakalanmıştı buzlara. Steve de ben de nehrin kıyısından neşeyle bağırıp çağırdık. Şapkalarımızı havaya attık. Durup durup birbirimizi kucaklıyorduk. Bu taşkınlığı yaşadık çünkü nihayet meleklerin sonunu görmüştük. Oradan kurtulma şansı milyonda birdi. Hatta o kadar bile değildi. Buzlar geçip gittikten sonra kanomuza bindik, küreklere yüklenerek Yukon'a çıktık. Oradan da Dawson'a doğru inerken Henderson Deresi'nin ağzındaki kulübelerde kendimizi bir hafta besiye çektik. Dawson'da nehrin kıyısına yanaşırken bir de ne görelim? Dikilmiş kulakları, sallanan kuyruğu ve içten bir karşılaşmayla yayılmış, gülümseyen ağzıyla benekle oturmuş bizi beklemiyor mu? Be köpek, nasıl ettin de o buzların arasından kurtuldun? Dawson'a geleceğimiz günü ve saati nereden bildiğinde gelip nehrin kıyısında bizi karşılıyorsun? Benekli hakkında ne kadar çok düşünürsem dünyada bilimin açıklayamayacağı şeyler olduğuna o kadar çok inanıyorum. Beneklinin bilimsel bir açıklaması yapılamaz. O pisişik bir fenomen, mistik bir olay. Sanırım teosofi ile yakından ilgili bir durum olsa gerek. Klondike harika bir yerdi. Benekli olmasaydı orada milyoner olurdum. Benim asabım bozdu. Onunla toplam 2 yıl geçirdikten sonra artık direnme gücüm kalmadığını fark ettim. 1899'da yöreden ayrıldım. Ayrılırken de Steve'e bir şey demedim. Yani öylece sıvıştım. Ama gerekeni de yaptım. Steve'e bir kutu Rock on Rats fare zehri bırakıp yanına bunu nasıl kullanması gerektiğine dair bir de not yazdım. Benekli bir deri bir kemik kalmama sebep olmuştu. Asabım o kadar bozulmuştu ki seslenme mesafemde hiç kimse olmasa bile bir anda yerimden sıçrayıp etrafıma bakınırdım. Benekli'den kurtulduğumda öyle hızlı toparlandım ki ben bile şaşırdım. San Francisco'ya vardığımda 10 kilo almış, Oakland vapuruna binip eve gittiğimde eskiden nasılsam yine öyle hissetmeye başlamıştım. Nitekim karım bir değişiklik var mı diye uzun uzun bakındı ama bir şey bulamadı. Steve'den bir kere mektup aldım. Ne kadar rahatsız olduğu belliydi. Benekliği ona bırakmamı bir türlü hazmedememişti. Ayrıca Rohan Rats'in talimatlar doğrultusunda kullandığını ama hiçbir şey olmadığını yazıyordu. Aradan 1 yıl geçti. Eski işime dönmüş, her açıdan bolluk dönemine girmiştim. Hatta biraz kilo da almıştım. Sonra Steve geldi. Gerçi bana uğramadı. Gazetede gemiyle gelenler arasında ismini görünce neden geldiğini merak etmiştim. Bunu kısa sürede öğrenecektim. Bir sabah uyandığımda benekliği bahçemin kapısına bağlı vaziyette sütçünün içeri girmesini engellerken gördüm. Öğrendim ki Steve hemen o sabah kuzeye, Seattle'a doğru yola çıkmış. O günden sonra da kilo falan alamadım. Karımın zorlamasıyla benekliğe bir tasmayla isimlik aldım. O ise bir saat içinde kadıncağızın cins İran kedisini öldürerek teşekkür etti. Benekliden kurtuluş yok. Bu belayı ölene kadar çekeceğim galiba. Çünkü o it asla ölmeyecek. O geldiğinden bu yana iştahım azaldı. Karım zayıf ve bitkin göründüğümü söylüyor. Dün gece Benekli, Bay Harvey'in kümesinin girip özel yetiştirme süslü tavuklarından 19 tanesini öldürmüş. Parasını vereceğiz mecburen. Öteki yandaki komşumsa karımla tartışıp evden taşındı. Nedeni Benekli. İşte Stephen McKay'e bu yüzden gıcığım. Onun bu kadar adi bir adam olabileceğini hayatta aklıma getiremezdim. Battered. Battered şeytanın önde gideniydi. Baştan sona bütün kuzey topraklarında bilinen bir gerçekti bu. Birçok kişi onu şeytanın dölü diye çağırsa da sahibi Esmerlekler ona Battered gibi utanç verici bir isim koymuştu. Esmerlekler'in kendisi de şeytanın önde gideni olduğundan ikili birbirine gayet güzel uymuştu. İki şeytan bir araya gelirse kıyamet kopar derler. Hele de bir araya gelenler Battered ile Esmerlekler olunca kıyametin kopacağı kesindi. İlk tanıştıkları anda Battered henüz aç, cılız, hain bakışlı bir köpek yavrusuydu. Kurtlara benzer şekilde üst dudağını kaldırıp beyaz azı dişini göstermek gibi kendine özgü bir yöntemi olan Leckler ile ağızlarını karşılıklı açıp kapatarak birbirlerine diş bilediler, pis pis bakıp pırladılar. Nitekim Better da elini uzatıp onu diğer eniklerle birlikte samanların üstünde kıvır kıvır yattıkları yuvasından sürükleyerek çıkarırken Leckler'ın üst dudağı yine kalkmış, gözleri acımasızca parlamaya başlamıştı. Birbirlerinin içini gördükleri kesindi çünkü Battered hemen o anda küçücük dişlerini Leckler'ın eline gömmüş. Buna karşılık o da yavrucağın gırtlağını baş parmağıyla işaret parmağı arasına almış. İçinde yeni yeni filizlenen hayatı söndürmeye bir gıdım kalana kadar sükunetle sıkmıştı. Fransız ısırılmış elinden akan kanı silkeleyip atarken karların içinde zorlukla soluk almaya, nefesini düzenlemeye çalışan yavruya bakarak "Aziz anam" diye söylendi yumuşak yumuşak. Sonra da Sixty Mile Ticaret Karakolu'nun tezgahtarı John Hamlin'e döndü. "Çok sevdim de ondan böyle yaptım. Monsieur ne kadar bu? Ne kadar? Alacağım onu. Hemen alacağım." Satın aldığı yavruya aşırı bir nefret duyduğu için de Leckler ona bu rezil ismi taktı. 5 yıl boyunca kuzey topraklarında türlü maceralara atılan ikilinin Yukon Nehri deltasındaki St. Michael's'tan Pelly Nehri'nin kaynağına, Peace Nehri'ne, Athabasca ve Great Slave göllerine kadar girip çıkmadıkları yer kalmadı. O zamana dek insanla köpeğe benzeri asla yakıştırılmamış tavizsiz kötülük ve hainliklere sahip olduklarına dair nam saldılar. Bettert babasını tanımıyordu ama John Hamlin onun boz renkli babasının en büyüklerinden bir orman kurdu olduğunu biliyordu. Yavru anasıysa yarım yamalak hatırlıyordu. Sürekli yıhırlayan, en ufak bir şey için maraza çıkartan, arsız, sağlam yapılı, geniş göğüslü, iri çeneli, kötü kötü bakan, hayata sımsıkı tutunan, düzenbazlıkta ve şeytanlıkta daha mertebesine ulaşan bir köpekti. Hiçbir şeye inandığı veya güvendiği yoktu. Herkese ihanet edebileceği dışında hakkında emin olunacak tek şey bulunmayan bu kancığın vahşi ormanda yaşadığı aşklar, ahlakının da seviyesine işaret ediyordu. Ana babasında hayli kuvvet ve hayli musibet bulunan Bettert, sadece kanını canını değil, her şeyini onlardan miras almıştı. Tüm bunlara ek olarak yeni yeni atmaya başlayan bu küçücük canı bastırıp ezmek ve itip kalkmak suretiyle tüyleri her daim dikilmiş duran, hilekârlıkta zirvelere çıkan, içinden nefret taşan, suratsız, habis ve şeytani bir koca köpek haline gelene kadar şekillendiren Esmer Leckler'in ağır pençeleri çökmüştü üstüne. Düzgün bir sahibi olsaydı, iyi iş gören normal bir kızak köpeği haline gelebilirdi. Ama bu şansı asla sahip olmadı. Leckler, fıtratındaki melanetin hayata geçmesi dışında bir şans tanımadı ona. Bettert ile Leckler'ın tarihi, acımasız bir mücadelenin tarihidir. İlk karşılaşmalarının da gayet güzel özetlediği gibi 5 amansız ve zalim yılın öyküsüdür. Öncelikle bunun sorumluluğu Leckler'a aittir çünkü düşe kalka yürüyen uzun bacaklı bu küçük yavrucağın öfkesi belli bir mantıkla veya yöntemle değil, körlemesine, içgüdüselken kendisi düşünerek, anlayıp bilerek nefret ediyordu. Önceleri ona yaptığı zulüm, incelikli eziyetlerden ziyade kaba dayaktan ve ilkel gaddarlıklardan oluşuyordu. Bu dayaklardan birinde Better'dan bir kulağı incindi. O kulak, hasar gören kaslarını bir daha kontrol edemeyen Better'ın işkencesinin derinlere kazınmış bir hatırası olarak ömrü boyunca sarkık halde duracaktı. Ve Better buna asla unutmayacaktı. Better'ın eniklik dönemi aptalca isyanlar dönemiydi. Daima hezimete uğramasına karşın savaşmaya devam etti. Doğası gereği mücadeleciydi çünkü. Asla boyun eğmedi. Kırbacın ve sopanın ıstırabından acı acı yaklasa da meydan okuyan bir hırlama salmayı hiç ihmal etmedi. Ancak ruhundaki yakıcı kindarlığın, bu intikam tehdidinin getirisi hep kırbacın yine sırtında şaklaması, sopanın yine tepesine inmesi oldu. Fakat anasının hayata sımsıkı tutunuşu vardı onda. Hiçbir şey onu öldüremezdi. Badirelerle serpilmeyi, açlıkla semirmeyi, hayatı için mücadele ederken zekasını olağanüstü geliştirmeyi bildi. Çünkü o, Husky'lerin sinsiliğiyle kurnazlığını anasından, kurtların hiddetiyle cesaretini ise babasından almıştı. Muhtemelen babası sayesinde asla ağlayıp sızlanmadı. Yavruluğun viyaklamaları ve cılız bacakları geride kaldığında yavaş uyaran, hızlı vuran, sessiz, suratsız ve amansız bir köpek oldu. Küfürlere hırlayarak, sopanın darbelerine ısırarak cevap veren, bu arada pis pis sırıtıp dindirilmez öfkesini ortaya koyan Bettert'tan, yavruluktan çıktıktan sonra en uç işkencede bile bir acı veya korku çığlığı çıkartmayı başaramadı Leckler. Bettert'ın bu boyun eğmezliği, Leckler'ın gazabını körüklemekten başka bir sonuç doğurmadı. Daha büyük şeytanlıklara sevk etti onu. Leckler, Bettert'a yarım takım arkadaşlarına tam balık mı verdi? Bizimki hemen o köpeklerin tayinini çalmak için harekete geçerdi. Zulaları patlatarak, binbir haydutluk yaparak hem köpeklerin hem de sahiplerinin dehşeti haline geldi. Ledler onu dövüp yarısı kadar bile iş görmeyen Babette'i mi okşadı? Karların üstüne yatırıp koca çenesiyle arka bacağını kıran Bettert yüzünden bu zavallı dişiyi vurmak zorunda kaldı. Yine Bettert takım arkadaşlarıyla giriştiği kanlı dalaşlarda tüm köpeklere egemen oldu. Yolun ve yağmanın töresini koydu. Yaşamak istiyorlarsa bu yasaya uymak zorunda bıraktı onları. 5 yıl boyunca sadece bir kez güzel sözler duyduğu, yalnızca bir kez yumuşakça okşandığı için bunların ne menen bir şeyler olduğundan haberi yoktu. Kendisi de yabani bir köpek olduğundan bütün yabaniler gibi sıçrayıp kenara kaçtı. Ona uzanan bu eli dişleriyle kaptı. Ona güzel sözler söyleyen dil ve yumuşakça okşayan el, bu topraklara yeni gelmiş olan Sunrise'daki misyonere aitti. Misyoner, ABD'deki evine 6 ay boyunca mektup yazamayacak, adamcağız kan zehirlenmesinden gitmesin diye McQuestion'daki cerrah da buz üzerinde 300 kilometre yol kat edip onun yanına gelmek zorunda kalacaktı. Bettert'ın kendi bulundukları kamplara veya ticaret karakollarına yöneldiğini gören erkekler ve köpekler hemen teyakkuza geçerdi. Onunla karşılaşan erkeklerin bacakları tekme atmaya hazırlanır, köpeklerin ise tüyleri dikilip dudakları geri çekilir, azı dişleri sergilenirdi. Bir keresinde adamın biri Better'da gerçekten tekme attı. Hızlı kurt ısırığıyla adamın baldırını çelik kapan gibi çenelerinin arasına alan Better, dişlerini dibine kadar gömüp kemiğini çatırdattı. Adam Better'ın hayatına kastettiğinde ise uğursuz bakışları ve kınından sıyrılmış avcı bıçağıyla Esmer Lackler girdi araya. Better'ı öldürmek ha? Hayır aziz anası, o zevki kendine saklıyordu. Günün birinde mutlaka olacaktı bu. Yoksa o bunu değil de öteki mi onu? Aman canım kim bilebilirdi ki? Sonuçta mesele bir şekilde hallolacaktı. İşte bu kadar sıkıntı yaratıyorlardı birbirine. Birinin aldığı her nefes ötekine bir tehdit, bir meydan okumaydı. Sevginin asla başaramayacağı şekilde nefret bağlamıştı onları birbirine. Lackler, Better'dan boy eğip yaltaklanacağı, gelip ayaklarının dibinde inleyip ağlayacağı günü görmeyi kafasına takmıştı. Better ise, Lackler onun aklında ne olduğunu gayet iyi biliyordu ve o şeyi birkaç kez gözlerinden de okudu. O kadar net okudu ki sonrasında sırtı ona dönükken sık sık arkasına bakmayı asla ihmal etmedi. Lackler'ın köpek için önerilen hatırı sayılır paraları reddetmesine herkes hayret ediyordu. Hatta bir keresinde Lackler'ın dayağını yiyen Bettert, karların üstünde nefes nefese yatar ve kaburgaları kırılmış mı kırılmamış mı kimse cesaret edip bakamazken, John Hamlin, günün birinde onu öldüreceksin ve o zaman para etmeyecek dediğinde, Monsieur diye cevap vermişti buz gibi bir sesle Esmer Lackler. Seni hiç ırgalamaz. Herkes bir de Better'ın neden kaçmadığına hayret ediyordu. Anlamıyorlardı bunu. Ama Lackler anlıyordu. Ömrünün çoğunu doğada, insan dilinin çıkardığı seslerden uzakta geçirmiş biriydi o. Rüzgarın ve fırtınanın uğultusunu, gecenin iniltisini, şafağın fısıltısını, gün doğumunun çatırtısını dinlemeyi öğrenmişti. Nasıl olduğunu bilmese de bitkilerin büyümesini, içlerine öz sularının yürümesini, tomurcukların patlayıp serpilmesini duyabiliyordu. Hareket eden şeylerin örtük dilini de anlıyor, kapana yakalanmış tavşanın, kavisli kanadıyla havayı döven kasvetli kuzgunun, ayın şavka altında haşır huşur yürüyen ayının, alacakaranlıkta karanlık arasındaki dakikalarda boz bir gölge gibi sessizce kayarak ilerleyen kurdun devinimlerinin söylediklerini kavruyordu. Ona göre Bettert son derece açık ve net konuşuyordu. Onun neden kaçıp gitmediğini gayet iyi anlıyor, anladıkça da omzunun üzerinden daha sık bakıyordu arkasına. Bettert hiç de görülesi olmadığı öfkeli anlarında birkaç kez Esmer Lackler'ın boğazına hamle etmiş, ancak sonu her an onun elinde hazır duran kırbacın sapı marifetiyle kendini kaybetmiş vaziyette serildiği karların üstünde tir tir titremek olmuştu. Böylece Bettert sabırla vaktini beklemeyi öğrendi. Gücünün zirvesine, gençliğinin en görkemli haline ulaştığındaysa artık zamanın geldiğini düşündü. Geniş bir göğüse, normalden iri ve güçlü kaslara, kafadan omuzlara kadar dikilmiş tüylere, kısacası her şeyiyle tam kan bir kurt görünümüne sahipti. Gayri vaktin eriştiğini düşündüğü anda Esmer Leckler küreklerine sarılmış uyuyordu. Başı aşağıda, çalışan tek kulağı geride, yere iyice sinmiş halde sessiz kedi adımlarıyla yaklaştı ona. Yavaşça, son derece yavaşça nefes alarak ilerledi. Yanında iyice sokulana kadar da kafasını kaldırmadı. Sonra bir an durdu. Sahibinin derin bir nabızla düzenli olarak kabarıp inen tunç renkli çıplak boğazına, boğumlu Adem elmasına baktı. Görüntü nedeniyle ağzının suyu dişlerinden süzülerek dilinin üzerinden kayıp yere damlarken tam o anda aklına sarkık kulağa geldi. Sonra kendisine attığı sayısız sopaları, yaptığı büyük yanlışları hatırladı ve hiç ses etmeden uyuyan adamın üstüne atladı. Esmer Leckler nasıl bir hayvanı kamil olmalıydı ki boğazındaki dişlerin acısıyla uyandığı anda berrak bir zihinle ve olup biteni tamamıyla kavramış halde kendine geldi. İki eliyle Better'ın ümüğüne yapışırken bir yandan da tüm ağırlığıyla onun üstüne çıkabilmek için yuvarlanıp kürklerin arasından sıyrıldı. Ama karşısında Better vardı. Gırtlaklarına atladıkları sayısız sığını ve ren geyiğini indiren binlerce atanın evladı, avcı bilgeliklerinin mirasçısıydı. Leckler'ın ağırlığı üstüne bindiğinde arka ayaklarını kaldırıp onunla arasına soktu ve göğsünü, karnını pençeleyerek derisini, kaslarını tırnaklarıyla yırtmaya başladı. Bunun üzerine adamın biraz geri çekildiğini, vücut ağırlığını üzerinden kaldırdığını hissettiğinde dişlerinin arasındaki gırtlağı silkelemeye çalıştı. Takımdaki diğer köpekler etraflarında hırlayan bir çember oluşturmuş, iyice yakınlarına kadar sokulmuşlardı. Giderek nefesi kesilen, duyularını kaybeden Bettert, onların dişlerinin kendisine ne kadar aç olduğunu biliyordu. Ama köpekler konu bile değildi. Onun asıl meselesi karşısındaki insandı. Kuvvetinin son parçasına dek yırtıp parçaladığı, silkeleyip hırpaladığı, üstüne abanmış şu adam. Ama olmadı. Esmer Leckler'ın iki eliyle boğazını sıkması sonucunda Bettert'ın göğsü inip kalkmaya, ondan esirgenen havaya kavuşmak için acıyla kıvranmaya başladı. Gözleri sabitleşip donuklaştı. Dişleri yavaşça gevşedi ve bollaşıp şişen dili ağzından dışarı uğradı. Leckler kendinden geçmiş köpeği itip uzaklaştırarak "Söyle lan, böyle daha mı iyi şeytan?" derken kendi kanıyla tıkanmış ağzından çıkan kelimeler zar zor anlaşılıyordu. Fakat bir yandan da Better'ın üstüne saldıran köpeklere bastı küfrü. Köpekler geri çekilip daralttıkları çemberi genişlettiler. Enselerindeki bütün tüyler dikilmiş halde ve her an her şeyi yapmaya hazır vaziyette dudaklarını yalayarak kıçlarının üstüne oturdular. Better çabucak kendine geldi. Leckler'ın sesini duyunca hemen ayağa kalktı. Henüz gücünün tam bulamamıştı. İleri geri sallandı. "Ah lan, seni koca şeytan!" derken dili dolanıyordu Leckler'ın. "Ah, seni öyle bir marizleyeceğim, öyle bir geberteceğim. Gel gel." Tükenmiş ciğerlerine dolarken şarap gibi buran havayı içine çeken Better'ın cepheden ani saldırısı adamın yüzüne ulaşmadı. Açılmış dişlerinin metalik bir sesle kapanmasıyla sonuçlandı. Karların üzerinde yuvarlandıklarında Leckler deli gibi yumrukladı köpeği. Sonra ayrılıp karşı karşıya durdular. Sağ sola daireler çizerek yüz yüze yürüdüler. Leckler bıçağına davranabildi. Tüfeği ayaklarının dibindeydi ama onun içindeki hayvan ayaklanmış, öfke kusuyordu. Ne yapacaksa elleriyle yapacaktı ve de dişleriyle. Nitekim Bettert hamle etti ama Leckler yumruğuyla onu yere devirip üstüne bindi ve dişlerini köpeğin omzuna gömerek kemiğine kadar indi. Benzerine ancak dünyanın en eski çağlarında rastlanabilecek bir ortam, ilkel bir sahneydi. Karanlık ormanda bir açıklık, pis pis sırıtan kurt köpeklerinin oluşturduğu bir çember ve çemberin merkezinde çılgın öfkeleriyle, kudurmuş şiddetleriyle, caniyane gazaplarıyla dalaşa kilitlenmiş, hırlayan, ısıran, nefes nefese kalan, acıyla bağıran, ilenen, dizginsiz bir canavarlık içinde pençeleyen, yırtan, parçalayan iki koca hayvan. Leckler fırsatını bulup Better'ın kulağının arkasına öyle bir yumruk çaktı ki hayvan bir an sersemleyip yere yıkıldı. O da atlayıp köpeği yerin dibine sokmak istermiş gibi üstünde zıplayıp durdu. Sonunda soluklanmak için zıplamayı kestiğinde Better'ın arka bacaklarının ikisi de kırılmıştı. Boğazının ve gırtlağının iyice işlevsiz kalması sonucunda ağzından anlamlı sesler çıkaramayan Leckler, yumruğunu sallayarak çığlık çığlığa "Ah!" diye bağırdı. Ancak Bettert boyun eğmedi. Orada öyle yüzük oyun çaresizce yatarken bile görünür görünmez bir şekilde kalkan dudakları, güç bulup da sesini çıkarmadığı hırlama hareketiyle kıvrıldı. Leckler tekme attığında yorgun dişleri ayak bileğinin üzerine kilitlendi ama deriyi delip içeri giremedi. Bunun üzerine kırbacını eline alan Leckler sanki parçalara bölecekmiş gibi Better'da girişti. Kırbacı her indirişinde "Bu sefer bana boyun eğeceksin, anladın mı lan? Boyun eğdireceğim sana!" diye bağırıyordu. Sonunda o da tamamen tükenmiş, kan kaybı nedeniyle kendinden geçmiş vaziyette çöküp kendini kurbanının yanında yere bıraktı. Köpekler intikamlarını almak üzere çemberi daraltıp yaklaşınca kendinden geçmeden önceki son bilinçli hareket olarak onların dişlerinden korumak üzere yuvarlanıp Better'ın üstüne çıktı. Bu olay Sunrise yakınlarında meydana gelmişti. Birkaç saat sonra kapısını Leckler'a açan misyoner takımda Better'ın olmadığını görünce şaşırdı. Leckler'ın kızağın üstündeki örtüleri kaldırıp Better'ı kucağına aldıktan sonra kapının eşiğine kadar sendeleye sendeleye getirmesi bu şaşkınlık halini hiç de azaltmadı. Tesadüf, oradan oraya gezmeyi seven McCaskey'deki cerrah da biraz laflamak için ona uğramıştı. İkisi birden Leckler'ın yaralarını sarmak üzere hemen harekete geçtiler. "Hayır, mersi," dedi Leckler. "Önce köpeğe bakın. Ölecek mi?" "Hayır, ölmeyecek. Çünkü daha ona boyun eğdireceğim. Bu yüzden köpek ölmemeli." Esmer Leckler'ın paçayı kurtarması üzerine cerrah hayretlere gark oldu. Misyoner bunun adını mucize koydu. Ancak o kadar zayıftı ki tam toparlanamadan ateşi yükselip onu tekrar yatağa düşürdü. Better'ın durumu daha da kötü olmasına karşın hayata bağlılığı üstün geldi. İyice sarılıp bağlanmış halde yattığı birkaç hafta içinde arka bacaklarının kemikleri kaynadı, organları kendini topladı. Leckler nekahet döneminde solgun ve titrek halde kulübenin kapısının önüne çıkıp güneşin altına oturduğunda Better kendi türü arasında üstünlüğünü tekrar kabul ettirmiş, üstelik takımdaşlarının dışında bir de misyonerin köpeğine boyun eğdirmişti. Leckler, misyonerin koluna girip ilk kez kulübeden dışarı çıkarak sınırsız bir ihtiyatla üç ayaklı tabureye yavaşça otururken Better'ın tek bir adalesi seyirmedi, tek bir kılı titremedi. "İyi," dedi Leckler. "Çok iyi. Güneş ne güzel." Yara bere içindeki ellerini uzatıp onlara güneş banyosu yaptırdı. Sonra bakışları köpeğe düşünce o eski ateş canlandı gözlerinde. Misyonerin koluna hafifçe dokundu. "Sevgili peder, şu Bettert var ya, şu Bettert, şeytanın önüne gideni. Bana bir tabanca getir de şu güneşin tadını huzur içinde çıkarayım." Ondan sonra da Leckler günler boyunca kulübenin kapısının önünde bu şekilde oturdu. Asla uyuklamadı ve tabancayı dizlerinin üzerinden hiç ayırmadı. Better'ın her gün ilk işi tabancanın her zamanki yerinde durup durmadığına bakmaktı. Orada olduğunu görür görmez durumu anladığını gösterir şekilde dudağını hafiften kaldırıyor. Esmer Leckler da kendi dudağını kaldırıp sırıtarak cevabını veriyordu. Bir gün bu durum misyonerin dikkatini çekti. "Yüce Tanrım," dedi. "Köpeğin seni anladığına hakikaten inanacağım." Leckler yumuşak yumuşak güldü. "Bana bak peder, ben ne laf etsem dinler o." Sanki teyit edermiş gibi Bettert da onun sesini duymak için tek kulağını gözde görülür şekilde kımıldattı. "Aha işte." Bettert'ın boğazının derinliklerinden bir gurlama duyuldu. Ensesindeki tüyler kabardı, vücudundaki her adale bir şeyler olacağı beklentisiyle gerildi. "Şimdi tabancayı kaldırıyorum, bak işte." Sözleriyle uyumlu biçimde tabancayı kaldırıp Better'da doğru tuttu. Better tek hamlede yan tarafa doğru sıçrayıp kulübenin köşesinin arkasında yere inerek gözden kayboldu. "Yüce Tanrım," diye birkaç kere tekrarladı peder düzenli aralıklarla. Leckler ise gururla sırıtıyordu. "Peki neden senden kaçmıyor?" Fransız halkına özgü bir hareketle kara cehaletten sınırsız kavrayışa dek her şeyi ifade edebilecek şekilde silkti omuzlarını. "Peki ya sen neden onu öldürmüyorsun?" Yine aynı şekilde silkildi omuzlar. "Peder," dedi biraz durduktan sonra. "Daha vakit gelmedi. O şeytanın önde gideni. Günün birinde onu aha şu kadarcık parçalara ayıracağım. Tamam mı? Günün birinde. İyi mi? Bir süre sonra Esmer Lecter köpeklerini toparlayıp vapurla Fortimail'a, sonra da Porcupine gitti. Oradan PC şirketinden bir iş alarak yılın yarısından fazlasını keşif gezisinde geçirdi. Sonra da Koyu Kuk Nehri üzerinden kutup dairesine çıkarak terk edilmiş Arctic City'ye vardıktan sonra Yukon boyunca kamptan kampa uğrayarak aşağı indi. Bu uzun aylar boyunca Batard nice ibretlik dersler aldı. Bir sürü işkence gördü, açlığın eziyetiyle, susuzluğun ıstırabıyla, ateşin azabıyla terbiye oldu. En beteri de müziğin zulmünü yaşadı. Türünün diğer bireyleri gibi Batard da müzikten hoşlanmazdı. Tel tel her bir sinirini gerer, varoluşunun bütün dokularını yırtar, büyük acı verirdi ona müzik. Kurtların soğuk gecelerde burunlarını yıldızlara dikip saldıkları avaza benzer biçimde uzun uzun ulumasına neden olurdu. Bu ulumayı engelleyemezdi bir türlü. Esmer Lecter'la olan mücadelesindeki tek zaafı ve büyük utancı buydu. Lecter ise sert içkiye olduğu kadar büyük bir tutkuyla aşıktı müziğe. Ruhu kendini dile getirmek için feryat ettiğinde bu iki yoldan birinde, çoğunlukla da ikisinde birden bulurdu ifadesini. Hele bir de kafayı bulmuşsa o güne dek terennüm edilmemiş şarkılar zihninde kıvrak ezgilere dökülür. İçindeki şeytan uyanıp ayağa dikilir. Ruhu Better'da zulmederken söylerdi nihai sözünü. Hadi bakalım, şimdi de biraz müzik yapalım derdi. Ne dersin Better? Müzik yapalım derken üzerine titrediği, sabırla bakıp tamir ettiği eski ve hırpalanmış bir armonikadan bahsetmekteydi. Eski püsküydü ama paranın satın alabileceği en iyi armonikaydı. İnsanoğlunun daha önce hiç duymadığı tuhaf, başıboş havalar dökülürdü gümüş deliklerinden. İşte o anlarda boğazı suskun kalan, dişleri sımsık kenetlenen Bettert, kulübenin en uzak köşesine doğru santim santim gerilerdi. Kolunun altında kalın bir sopa yerleştiren Esmer Lecler ise armonikayı çalarak santim santim onu takip eder, kaçacak yeri kalmayana kadar adım adım üstüne giderdi. Bettert önce o koca cüssesini mümkün olan en dar mekana sığacak kadar küçültüp yere yapışır, ancak müzik giderek yaklaştıkça dikilmek zorunda kalır, arkası kulübenin kalaslarına dayanmış halde ses dalgalarını yok etmek istermiş gibi ön ayaklarıyla havayı yerlerdi. Dişlerini sımsık kenetlenmiş halde tutmaya çalışırken adalelerine şiddetli kasılmalar, tuhaf seyirme ve sarsılmalar musallat olur, sessiz bir işkence halinde bütün vücudu titreyip kıvranana kadar bu durum sürerdi. Kontrolü zayıfladıkça çeneleri kasılmalı hareketlerle birbirinden ayrılır, derinlerinden gelen titreşimler insan kulağının duyamayacağı pes bir tonla gırtlağını zorlardı. İşte o zaman burun delikleri açılır, gözleri büyür, kendini çaresiz bırakan bir öfkenin ürünü olarak tüyleri dikilir ve uzun bir kurt uluması yükselirdi ağzından. Hızla çıkmak için sesleri birbirine karıştıracak kadar acele eden uluma, boğazında şişip büyüyerek canhıraş bir ses patlamasına dönüştükten sonra hüzünlü bir ağıtın namelerine doğru küçülerek sönerdi. Peşinden aynı yürek yanılmasıyla oktav oktav yükselen bir sonraki dalga gelir, içindeki sonsuz kahır ve ıstıraplar mecalsiz kalana, kendinden geçene, güçten düşerek yavaş yavaş sönüp gidene dek dışarı akardı. Bu onun cehennemiydi sanki. Esmer Lecter tam da cehennem zebanilerine yakışır bir kavrayışla içini görür, tek tek tüm sinirlerini, kalbinin her bir telini tanır, uzun feryatlar, titremeler ve düşük perdeden iç çekişler aracılığıyla içindeki kasvetin son parçacığını bile Better'dan nasıl teslim alacağını bilir gibiydi. Çok korkutucuydu. Asabı bozulan Better 24 saat boyunca gergin olur, takımdaşlarına karşı egemen ve yırtıcı tutumunu aynen sürdürse de en ufak sesten irkilen, kendi gölgesine bile takılıp düşen bir köpek haline gelirdi. Yine de boyun eğmiş bir ruhun belirtisi görünmedi onda. Tersine giderek daha sakin ama daha katı bir köpek haline geldi. Düşündüğünü belli etmeyen bir sebat hali içinde Esmer Lecter üzerine kafa yorarak, habire onu ölçüp tartarak doğru zamanı beklemeye başladı. Ateşin başında kıpırtısız yatar, bakışlarını saatler boyunca Lecter'a diker, nefret dolu gözlerle ona nazar ederdi. Lecter sık sık hayatın özüne, Şahin'in tüylerle kaplı bir şimşek gibi göklerden aşağı hışımla inmesine, koca yaban kazlarının oradan oraya göçmesine, Alabalıkların yumurtlamak için Yukon Nehri'nin güçlü akıntısının kaynağına doğru 3000 kilometre yol kat etmesine neden olan o boyun eğmez öze karşı geldiğini duyumsardı. Böylesi anlarda o da kendi boyun eğmez özünü dile getirmeye zorunlu olduğunu hisseder. Güçlü içgiler, vahşi ezgiler ve Better eşliğinde sahip olduğu küçücük kudretle nesnelerin üstüne izini bıraktığı, geçmişte olmuş, halen olmakta ve gelecekte olacak her şeye meydan okuyup karşısına dikildiği keyifli cümbüşlere dalardı. Lecter'ın zihninin ritimlere dökülmüş aşırılığı, Better'ın varoluşunun görünmez tellerine dokunup o uzun ve kasvetli ulumayı ortaya çıkardığında orada bir şeyler var derdi. Ben de iki elimi birden sokup onu çekip alacağım oradan. Ha ha ha bayıldım bu işe. Hem de çok bayıldım. Peder ilahi okur, kadınlar dua eder, erkekler söver. Küçük kuşlar cik cik öter. Better da uu olur. Hepsi aynı. Sevilen bir rahip olan Peder Gautier bir keresinde ruhunun nasıl azap çekeceğini örneklerle anlatarak Lecler'ı yola getirmeye çalıştı. Bir daha asla bunu denemedi çünkü Lecler olabilir peder diye cevapladı onu. Zaten ben de biliyorum ki cehenneme gideceğim. Hem de ateşe atılan çam dalı gibi bir anda yanıp tutuşacağım. Değil mi peder? Dedi ona. İyi şeyler gibi kötü şeyler de nihayetinde son bulur. Esmer Lecler'a da oldu bu. Yazın suları azalmış nehirde sırıkla ilerlettiği tekneyle Sunrise'a gitmek üzere McDougall'dan yola çıktı. McDougall'dan ayrıldığında yanında Timothy Brown vardı ama Sunrise'a vardığında tek başınaydı. Üstelik varış noktasında kasabadan ayrılırken ikisinin arasında bir tartışma çıktığı ve karşılıklı atıştıkları duyulmuştu. Çünkü onlardan 24 saat sonra kıçındaki çarkıyla şaruldaya şaruldaya yola çıkan Lizzie adlı 10 topluk vapur Lecler'dan 3 gün önce Sunrise'a varmıştı. Neticede Lecler omuzunda temiz bir kurşun deliği, dilinde pusu ve cinayet hikayeleriyle menzile erişti. Bu arada Sunrise'da bir altın damarı bulunmuş ve her şey çok değişmişti. Misyoner birkaç yüz altın arayıcısının, hayli viskinin ve yarım düzine donanımlı kumarbazın kasabanın sokaklarına zerk olmasıyla birlikte yerliler için yıllardır gösterdiği çabaların boşa gittiğini, emeklerinin temize havale edildiğini görmüştü. Kızılderili kadınların, karılarını memlekette bırakmış madencilerin ateşlerini sıcak tutup karınlarını fasulyeyle doyurmaktan, Kızılderili erkeklerin ise sıcacık kürklerini kara şişeler ve arızalı saatlerle değiş tokuş etmekten başka şeye vakit ayıramayacak kadar meşgul olduklarını görünce yatağına uzanmış, birkaç kez "Tanrım sana sığındım" demiş ve nihai hesaba çekilmek üzere kabaca yontulmuş dikdörtgen bir sandık içinde terki hayat eylemişti. Bunun ardından kumarbazların rulet ve iskambil masalarını taşıyıp yerleştirdiği misyon binası, akşamdan sabaha fişlerin tıkırdadığı, sabahtan akşama kadehlerin şıngırdadığı bir mekan haline gelmişti. Timothy Brown, Kuzey'in maceracıları arasında hayli sevilen biriydi. Sevilmeyen tek huyu asabiliği ve hızlı yumruğuydu ki bunu da iyi yüreği ve bağışlayıcılığıyla fazlasıyla telafi ediyordu. Oysa Esmer Lecler'ın hiçbir şeyi telafi ettiği yoktu. Akıllarda kalan birkaç vukuatını da ortaya koyduğu üzere adı gibi kara yürekliydi ve Timothy Brown ne kadar sevilirse ondan da o kadar nefret edilirdi. Bu yüzden Sunrise'lar omzunu antiseptikle pansuman ettikten sonra onu yargıç Lynch'in karşısına getirdiler. Basit bir davaydı. Lecler, McDougall'da Timothy Brown'la atışmıştı. McDougall'ı Timothy Brown'la birlikte terk etmiş, Sunrise'a tek başına gelmişti. İlletin biri olduğunu bilindiği için oy birliğiyle Timothy Brown'ı onun öldürdüğü sonucuna varıldı. Lecler ise onların ortaya koyduğu somut olguları kabul ediyor fakat vardıkları sonuca karşı çıkarak olaylara dair kendi açıklamasını getiriyordu. Buna göre Sunrise'ın 20 mil uzağındaki kayalık kıyının orada Timothy Brown'la birlikte sırıkla teknelerini ilerletiyorlarmış. İşte o kıyıdan tüfekle iki el ateş edildiğini duymuşlar. Timothy Brown tekneden suya düşmüş ve kırmızı kabarcıklar eşliğinde dibe doğru inmiş. Bu da onun son görüşü olmuş. Kendisi ise sızım sızım sızlayan bir omuzla canını teknenin dibine zor atmış. Hiç ses çıkarmayıp gizlice kıyıyı izlemeye koyulmuş. Bir süre sonra ortaya çıkan iki kızılderili huş ağacı kabuğundan yapılma bir kano taşıyarak suyun kenarına gelmiş. Kanoyu nehre sürüp içine bindikleri anda Lecter ateş etmiş. Birini vurup Timothy Brown gibi kanonun kenarından suya düşürmüş. Öteki ise kendini kanonun dibine atmış. Bunun ardından Kızılderililerin kanosuyla Leckler'ın teknesi arasında suda sürüklenirken devam eden bir mücadele cereyan etmiş. Akıntının ikiye bölündüğü bir adanın önünde onlar da ayrılmış. Tekne adanın bir yanına, kano öbür yanına sapmış. Bundan sonra kanoyu görmemiş. O da Sunrise'a gelmiş. Evet, sağ kalan Kızılderilinin kendini kanoya atmasına bakarak onu vurduğu kesinmiş. Hepsi bu kadarmış. Bu açıklama yeterli görülmedi. Yine de olayı iyice soruşturmak için Lizzie'nin buharları tüte tüte nehrin aşağısına gidip tekrar gelmesine kadar geçecek 10 saatlik süreyi ona tanıdılar. 10 saat sonra Lizzie şarıldaya şarıldaya Sunrise'a döndü. Soruşturacak bir şey kalmamıştı. Esmer Leckler'in ifadesini destekleyecek herhangi bir delil bulunamamıştı. Yasa koydukları kadar yasaya tapan türden de adamlar olduklarından vasiyetini yapmasını söylediler. Çünkü Leckler, Sunrise'da 50 bin dolarlık bir maden imtiyazını elinde tutuyordu. Leckler omuzlarını silkti. Tek bir şey var dedi. Sizin iyilik dediğiniz bir şey, küçük bir şey, küçük bir iyilik o kadar. 50 bin dolarımı kiliseye, Husky köpeğin Better'dı da şeytana bırakıyorum. Küçük iyilik de şu, önce onu sallandırın. Sonra beni asın, tamam mı? Tamamdı. Sahibini nihai menzile götüren yolu şeytanın dölünü açması şartı kabul edildi ve nehir kıyısında tek başına duran büyük çam ağacının yanına gitmek üzere duruşmaya ara verildi. Orada durgun Charlie cellat düğümü attığı halatın ilmeğini Esmer Lecter'ın boynuna geçirip iyice sıkıladı. Ellerini arkadan bağlayıp bir bisküvi sandığının üstüne çıkmasına yardım ettiler. Sonra halatın öteki ucunu yatay bir dalın üstünden aşırıp gergin olmasına dikkat ederek bağladılar. Bir tekmeyle sandığın Lecter'ın altından itilmesi havada sallanmasına yetecekti. Arada sırada madenlerde mühendislik yapan Webster Shaw şimdi de köpek dedi. Hadi bakalım Durgun, onun da boynuna ipi geçiriver. Leckler sırıttı. Durgun Charlie ağzına bir tutam tütün attıktan sonra hiç de acele etmeden halatı elinin etrafında birkaç kez doladı. İyice saldırganlaşan sivrisinekleri kovalayıp yüzünden uzaklaştırmak için bir iki kere durdu. Başının etrafında küçük bir bulut oluştuğu görülebilen Leckler dışında herkes sivrisinek kovalıyordu. Yerde uzanmış yatan Bettert bile ön patileriyle sivrileri savmaya, gözlerinden ve ağzından uzak tutmaya çalışıyordu. Durgun Charlie, Bettert'ın kafasını kaldırmasını beklerken kıpırtısız havada uzaklardan cılız bir ses duydular. Ellerini kollarını sallaya sallaya kasabayla aralarındaki düzlükten koşarak gelen birini gördüler. Bakkaldı. Yanlarına yaklaşırken nefes nefese "Durun millet, durun!" diye bağırıyordu. Soluklanırken biraz önce dükkana küçük Sandy ile Bernadotte geldi diye durumu açıkladı. Vapurdan biraz aşağıda inip kestirmeden gelmişler. Kuzgunu da yanlarında getirmişler. Küçük derelerden birine takılıp kalmış kanosunun içinde bulmuşlar onu. Üstünde bir çifte kurşun deliği var. Öteki Kızılderili de Clockwood'muş. Kutmuş. Karısının ağzını yüzünü dağıtıp yere serdiydi ya, işte o. Gördünüz mü? Ne demiştim? Alın işte diye sevinçle haykırdı Leckler. Kesin odur. Bakın işte doğru söylüyorum. Webster Shaw, şu lanet Kızılderililerle biraz yol yordam öğretmemiz gerekecek diye açtı ağzını. Biraz semirdikçe başlıyorlar azmaya. Burunlarını iyice sürtmemiz lazım. Hepsini toplayıp ibret olsun diye kuzgunu ipe çekelim. Yapacağımız şey budur. Gelin bakalım o kendini nasıl savunacak. Kalabalık Sunrise doğrultusunda alacakaranlığın içinde gözden gitmeye başlarken "Hey mösyöler!" diye seslendi Lecter. "Ben de bu eğlenceyi çok görmek isterim." Webster Shaw omzunun üstünden "Sen dur hele, döndüğümüzde salarız!" diye bağırdı. Bu arada işlediğin günahları ve takdiri ilahiyi iyice düşün bari. Sana faydası olur. Bu haline de şükret. Büyük tehlikelerle burun buruna gelmeye alışmış adamların sinirleri güçlü olur. Sabretmeyi iyi bilirler ya. Kendini uzun süre beklemeye hazırlayan Esmer Leckler de böyleydi. Zihnini sakinleştirip duruma uyarladı. Ancak bedenini bir türlü duruma uyarlayamıyordu. Çünkü gergin duran halat nedeniyle onun da dimdik durması gerekiyordu. Bacak kaslarını azıcık da olsa gevşeteyim dediği anda halat boynunu sıkıyor, dimdik durduğundaysa yaralı omzu canını fena yakıyordu. Gözlerine konan sivrisinekleri kovmak için alt dudağını ileri uzatıp yukarı doğru yüzüne nefes verdi. Yine de durumdan şikayetçi sayılmazdı. Ölümün karanlık ağzının içinden çekilip alınmak az bir bedensel rahatsızlığa değerdi. Ah, bir de kuzgunun asılmasını kaçırmasaydı. Derin derin bunları düşünüyordu ki yerde uzanmış, kafasını ön patilerinin arasına alıp uykuya dalmış Better'da takıldı gözü. O anda aklında düşünce falan kalmadı. Dikkatle köpeği inceleyerek gerçekten mi uyuduğunu yoksa numara yaptığını anlamaya çalıştı. Better'ın böğrü düzenli aralıklarla şişip iniyordu ama Leckler onun normalden bir gıdım hızlı nefes alıp verdiğini hissettiği gibi tek tek her tüyünde uykuya dalıp kendinden geçtiğini yalanlayan bir teyakkuz, bir tetikte olma hali sezdi. Köpeğin uyanık olmadığını garanti edene Sunrise'daki madenini verebilirdi. Bir keresinde eklemleri çatırdayınca büyük bir suç işlemişçesine gözlerini hemen Better'da çevirip kalkıp kalkmadığına baktı. O zaman değil ama birkaç dakika sonra hayvan tembel tembel ağır ağır kalktı, gerindi, sonra da dikkatle Esmer Lecter'a çevirdi bakışlarını. Nefesini tutarak "Aziz anam," dedi Lecter. Görünürde ve duyularda kimsenin olmadığından iyice emin olan Better yere oturdu, üst dudağını gülermiş gibi kıvırdı. Lecter'a baktı ve dudaklarını yaladı. Lecter, "Demek sonun böyle olacak," deyip acı ve alaycı bir kahkaha attı. Sarkık kulağı sallanıp titrerken sağlam kulağı şeytani bir kavrayışla ileri doğru dikilmiş olan Better adama yaklaştı. Başını muzipçe bir yana savurduktan sonra çıtkırıldım adımlarla oyun oynarcasına ilerledi. Vücuduyla nazikçe sandığa sürtünüp önce bir kere sonra bir kere daha sarstı. Leckler son derece dikkatli ve küçük taytay adımlarıyla dengesini zorlukla buldu. "Bana bak Better," dedi sükunetle. "Öldürürüm seni." Better bu kelimeyi duyunca hırladı ve sandığı daha kuvvetli sarstı. Sonra arka ayakları üzerine doğrulup ön ayaklarıyla daha yüksekteki bir noktaya ağırlığını vermeye başladı. Leckler tekme attı ama halat boynunu aniden ve öyle sert bir şekilde sıktı ki neredeyse dengesini kaybediyordu. "Ya basket lan," diye bağırdı. Better, Leckler'ın isabetle koyduğu teşhise göre şeytani bir lauballik taşıyan edasıyla 20 adım kadar geri bastı. Leckler, onun sık sık vücudunu havalandırıp bütün ağırlığıyla su deliklerinin üstüne inerek orada oluşmuş buz tabakalarını kırdığını hatırladı ve hayvanın aklında ne olduğunu anladı. Better karşısına geçti, durdu. Beyaz dişlerini göstererek pis pis güldü. Esmer Lecter'dan benzer bir sırıtışla aynen cevabını aldı. Sonra da vücudunu havalandırıp bütün ağırlığıyla doğrudan sandığa daldı. 15 dakika sonra gittikleri yerden dönen durgun Charlie ve Webster Shaw, alacakaranlıkta sarkaç misali ileri geri sallanan bir hayalet seçer gibi oldular. Aceleyle seyirttiklerinde artık tüm hareketi son bulmuş Lecter'ın bedeniyle birlikte bir canlı gördüler. Derinden sarsılmış, endişeler içinde cesede yapışmış, onun ileri geri sallanmasını sağlayan bir devinim veriyordu. "Ya geri bas seni şeytan dölü," diye bağırdı Webster Shaw. Better ona baktı ve dişlerini gevşetmeden tehditle hırladı. Durgun Charlie tabancasını çıkardıysa da sanki buz gibi bir hava varmış gibi tir tir titriyordu. Doğrultamadı. "Al şunu," deyip yanındakine verdi. Webster Shaw kısa bir kahkaha attı. Parlayan gözlerin arasına nişan aldı ve tetiği çekti. Better'ın bedeni ani bir darbeyle sarsıldı. Yere düşüp kısa bir süre düzensizce kasıldı, sonra kendini bıraktı. Dişleri hala birbirine sımsıkı kenetliydi. Son.